a very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri 127. podköd, ki Star Wars kibeszélő, előző évet átfogóan összebeszélő, szétbeszélő. Fú, de durva lesz ez az adás már, komolyan mondom, nagyon durva. Komolyan mondom már, gyakorlatilag, elméletileg és tulajdonképpen, meghatározólag. Az összes ilyen töltelékszót elmondtuk, amit egyébként elmondhattunk, vagy el szoktunk mondani. Na, hát srácok, 127. podcast, itt van velem Lali. Sziasztok! Itt van velem Balázs. Hello! Itt van velem Marci. Nem Marci, lagmentes Marci. Lagmentes, okay? Gufkák, okay. Márton. Három hét óta először a lagmentes Marci. Csak így, oké? Okay? Csak tehát akkor gyakorlatilag mondhatod, hogy az első napom alkohol nélkül. Igen. És tényleg az internetlag nélkül. Lag megvonásba szenvedek, tudod, hogy nem bírom, te nem kávéri, bírom. Te hol vannak az akadozó szerverek, hol? Nem ismered ezt a Nozi nevű cuccot, ami ilyen elvadulva a zórod, akkor... webkamerán keresztül nem annak tűnt. Olyan, mintha kokaint szivogatta hát volna az orromba? Hát de, mint a Flektor Biznisz így kifizette volna magát, és így... Csing-csing, Ratyi! Kokaint szivogatott. Tag Life, igen, és akkor jön rám ez a GIF szemüveg. Na, hát tulajdonképpen... GIF szemüveg. Itt vagyunk, 127. podcast. Már nagyon vártam ezt a podcastet, megmondom őszintén, mert ez az elmúlt egy hetem, ez... Hát ez több okból is baromi mozgalmas volt, de a podcastnél maradva, hát ennyi fikázódást, átkozódást, dögölj meg, te büdös szemét, meg mások hátán akarsz fölmászni. Te senki, hogy egyébként, hogy képzeled? Nem te üzenetet. Senki, tacsanka. Dacsanka. Mert hogy mi ennyi, sokat játszunk mostanában. Ennyit még a világon nem kaptam, na jó, de hogy nem. Kaptam. Ah! Kaptam, de így az 5 év alatt mióta videózom összesen. Tehát, hogy... hát ez van, srácok. Ez van, 3. Ugye múlt héten beszéltünk bizonyos dolgokról. 2,5 órában az ember már azért fáradt. Nem feltétlen mondja azt, amit hát nem mindent akar az ember amúgy egy élő műsorban nyilván kimondani, de még az elején kontrollálja ezt a dolgot, aztán a végén kiszalad, úgyhogy tényleg szeretném így megkövetni Zsozét, meg a The VR-t, az égvilágon semmi problémám nincsen velük, mint emberek, nagyon biztos nagyon szimpatikusak, nagyon kedvesek, nem is ismerjük egymást, tehát a VR-os rácokkal kb. 2-3 szót beszéltünk, biztos nagyon szimpatikusak, másoktól is ezt hallom, az égvilágon semmi problémám nincsen velük, félre ne értsétek. Viszont szeretném eloszlatni a kételyeket, ha valakinek a hátán fel akarsz mászni, az semmiképpen ne fikázással tegyed, mert ez nem jön be. Tehát gyakorlatilag ezért nem, tehát új nézőket ezzel nem lehet gyűjteni, ezt Marci is kipróbálta, Alex is kipróbálta. Ó, szerintem nagyon jól működik. Ja, ez egy bevált marketing volt, nem is tudom, hogy nagyon régóta gondolkozok Alexon egy fikázó videón egyébként. De már csináltál, hogy felraksz a vonatra, meg ilyesmi. Jó, de hát az olyan volt, hogy az poénak, de úgy komolyan elküldeni téged, de jó büdös meleg éghajrat. De miért jelen lenne akkor, hogyha én fognék bele ebbe az új műfajba, fiúk? Igen, hát, Lali. Mondjuk azért, Lali, nyilván kinézem, hogy Lali majd leül egy szobába, és akkor az a mocskos kaveri, hogy rohadna meg. Lali-féle récskeszt. Igen, Lali-féle récskeszt, és a 14 követőből lesz 11. Azért elmondanám, hogy én még soha nem hallottam Lalit rage-elni. Láttuk. Én egyszer. Jó, de láttuk. Olvasni olvastuk már. Tehát én egyszer, láttuk és én egyszer, miután, de én egyszer hallottam, és közvetlen azután, miután Alex veled beszélt. Micsoda véletlen egy belső, Alex, tudsz erről valamit? Igen, Marsz is akkor rage-elt legutóbb, amikor veled beszélt, tudod. Nem is tudom, mikor rage-eltem. Ja, 20 perc a streamemen, igen. Igen. Igen. Na, de az menetrendszerű volt, nem? De, az abszolút menetrendszerű. Nem, igen, hogyha az ember streamel, akkor el kell fogadni azt, hogy akik nézik, azok, hogyha lolozol, akkor LCS. Érted? Hogyha csézel, akkor elsel. Azonnal. Szóval, hogy ott nincs az, hogy valaki rosszabb legyen nálad, csak is kizárólag jobb emberek néznek nálad. Szóval igen. A farmot, kölcsök, tehát szokásos. Ez azért jó, én, hogyha Hearthstone videókat csinálok, amiket egyébként nagyon szeretek, azért szeretem a live-oknál, mert hogy van 128 néző élőben, meg kb. Annyi embert érdekel nagyjából egyszerre. Jó, mondjuk világon. Nem, mondjuk eddig mindig hétköznap délelőtt csináltam, szóval nem tudom, miért vagyok meglepődve, hogy akkor annyian vannak. Mindegy, de az a kis családias légkör, ez nagyon jó, mondják, hogy miket kéne rakni, azt máshogy kellett volna. Tehát, hogy ilyen tök jó beszélgetős, azért akik egy kártyajátékkal játszik, az van hozzá türelme, általában azért az egy más szint, tehát más embertípus. De amikor az ember elkezd mondjuk streamelni például egy cségót, vagy egy amit Marci is mondott, egy lolt, akkor egyből az van, hogy így hát fika, szar, én a negyedik percben már 400 farmnál járok, különben is szerintem izé ne vigyed Caitlyn-t ADC-nek, mert az már rég nem meta, az egy fos, vigyed topra, az hallott, én, mint aki soha nem játszott kb. A LOL-ból, tehát így most már megértem, hogyha a cségóba szidunk valakit, és valaki nem ismeri a cségót, akkor mit hall? Tehát ez azért egy cségót könnyen megtanulni, mint egy lolt. De hát ha nem ismered, akkor az, hogy izé kettő rövid, három trap, no trap. Hatosról ugrott külsőre, négyes, hármas, kettes, mondom, mi van? A kedvenc, várjátok fiúk, a kedvencem, amit sose értettem meg, ott van a moziban, hátulról fog jönni. Ez. Igen, ez izé mirégy. És amikor ezt harmadjára hallottam, akkor úgy éreztem, hogy jó, a cségó nem biztos, hogy az én játékom. És még játszottam fél élet, és rájöttem, hogy valóban... Egyébként annak tudod, miért mozi a neve? Nem. Tehát azt csak mi magyarok hívjuk mozinak. Megmondom miért. Régebben Infernum volt a mozi, az ablak. A ház, a CT oldalon a ház ablak, az volt a mozi. Azért volt mozi, mert a két oldalán volt az a rács. És úgy nézett ki, mint egy filmkocka. És azért nevezte el, még a Beast nevű játékosunk nevezte el mozinak, és ez onnantól rajta maradt. És akkor ugye, hogyha oda mész kempelni, akkor... Hallod, ha oda mész kempelni, akkor azon nézel ki rosszabb, és ezért lett mozi. És mozizol. Igen, mozizol, igen. Jó, csak ezt egy nulla perces cségós, de ezt mondhatni mondjuk... cségó szűz. Honnan a francból tudná? Ezt nem tudja, de azért vicces, hogy nem tudom, láttátok azt a kisfilmet most például, amiben megmutatják az angoloknak, hogy hogy értik az angolt a nem angolul beszélők. Nem. Azt ti láttátok? Belinkeltem pedig nektek. Tehát úgy volt megcsinálva, hogy ilyen fake angol volt. Tehát az akcentus megmaradt, a szavak is nagyjából érthetőek voltak. Ja, ez a szőke csaj. Igen, a szőke csaj, meg a csávó, de úgy beszéltek, hogy nem értetted. Ha tudsz angolul, akkor se értetted, mert direkt úgy van megcsinálva, hogy nem beszélnek semmilyen nyelven. Csak de olyan, mintha mégis angolul beszélnek. Igen, és gyakorlatilag visszaemlékeztem, hogy amikor én nem tudtam semmit angolul, akkor tök így hallottam őket. És ilyen abszolút. Nagyon király. Tehát, hogy ez nagyon jól megmutatja szerintem egy angolnak, aki ugye nem tűri el, hogyha az ő hazájában valaki nem beszél a nyelvét, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Mert, na, angol beszélgetés. Hadd meséljek egy sztorit. Ugye Alex Lali tudja, hogy nekem, ugye vettem a G2A-n egy 8.1-es Windows-t még annó, ugye, amikor megtudtuk, hogy lehet ingyenesen frissíteni 10-re, oké, király, vegyük meg, nagyszerű. Beaktiváltam, tökéletesen működött, semmi gond, újra installáltam a gépet, próbáltam beaktiválni, és írta, hogy ez nem megfelelő kód. Fölmentem a Microsoft fiókomba, ugye akkor ott volt az összes eszközöm, az Xboxom, a laptopom, a minden búbánat, nem is tudtam, hogy ilyen van. Mindegy, akkor ott volt, hogy ez a Windows, eltávolítottam, akkor megpróbáltam újra, megint nem volt jó. Na jó, engem most már nem érdekel, az Xbox-a remekül működött a support, de tényleg magyar nyelvű support volt, hát mondom, csak van Windowshoz is, érted. Jól van, elkezdtem bogarászni a netet, ugye a Microsoft oldalát, 2-3-4-5-6-8-10-100 kattintás után megtaláltam, ami nekem kell, telefon. Mert én mondom, én most nem fogok itt e-mailezgetni, meg fórumokat nézegetni, oké. Ott volt egy kis rubrika, adja meg a számom, válasszam ki az országot, pont fordított sorrendben, és akkor visszahívnak egy percen belül. Ja, mondom, jó nagy kamu, mindegy, megadtam, rányomtam, kattintottam, kettőt csörög a telefon, plusz 44. Nem tudom egyébként milyen ország, most mindjárt gyorsan megnézem, vagy meg ti is megnézhetitek, gondoljátok. Az itt van Európában, nem? Ha jól tudom, a pluszok azok európaiak. Egyesült Királyság, azt hiszem. Lehet, hogy most hirtelen egyesült. Az mindegy. Anglia, igen. És akkor oké, nagyszerű, szuper. Fölveszem a telefont, Microsoft szem beleszólt. A Microsofttól hívtuk, nyilván angolul, és hogyha tudom én... De tényleg az volt? Hát tök olyan hangja itt volt a Microsoft, hogy a Microsofttól hívjuk, nyilván angolul so well. Nyilván angolul so well, biatch? Nem, de tényleg így kezdte volna, hogy this is Microsoft Sam, different computer, voice. Voice. Ja, tényleg van ez a voice. Please press one. Na mindegy, és mondta, hogy ha elfogadom, hogy blablabla, bla, bla, nyomja meg az egyes, megnyomtam az egyest. Kicsöng a telefon, de már a telefon hangjából hallottam, hogy irgalmatlan messze csörög. Tehát tudod, ez a... tudod, ez a Skype, amikor, mit tudom én, Új-Zéland a Skype-hoz. Egy ólom kalitkából ez a... És akkor, na jól mondom, szuper, megszólalt egy echte indiai csávó. Tehát beleszaladtam az indiai, angolul beszélő supportba. Isten hozott a klubban. Hello? Egyből Lali jutott eszembe. Hello? Hello, I'm Kumar. I'm Amir, Amirnak hívtak. Hello, I'm Amir. What can I help you? És mindent így, a végén így megnyomott, tudod. És kérdezte, hogy hívnak, megmondtam, hát ugye én nem beszélek nagyon angol supportokkal, megmondtam, Gergő Csoma. What? Jó mondom, egyszerűsítsünk, hívják George-nak, jó? Mindegy, hogy az György, úgy tudom, de mindegy, ma nem akartam neki, hívják kaverinek. Na mindegy, és akkor oké, George, utána végig George-ozott. Mondta volna, hogy Kaveri, I like your videos, man. Videos, oh my god. Hé, Amir! Geekbox! Kom, kom! Mi az ők német? Kom, kom! Na jó, és... Komosnel, was ist diese? Butterboot! Na mindegy, és... És ilyen nemzetközi support. A Dajstásóka! Most ő meg Dorgian, és jön egy svéd, meg mindenki ülőt. És mindenki engem néz természetesen, mert ilyen rohadt nagy videós vagyok. Na mindegy, és akkor... És akkor a podcast snei! Na igen. Mindegy, és a lényeg, hogy nagyon jó fej volt a srác. Bediktáltam neki a kulcsot, de mondja, mondjam úgy, hogy mondjam először ugye a betűt, és akkor mondjam, hogy mit tudom én, B, mint boy, és akkor így oké. Okay. Akkor így elkezdtem diktálni, M, mint... Nem jutott eszembe más, csak a MILF. Egyetlen egy másról. És tényleg azt mondtad neki, hogy M, mint MILF. Nem, mert előtte az egyik csávó Facebookon rám írt, és egy hogy ilyen... MILF? Hát egy nézd már... De neked ezt milyen a... barátaid vannak? Furák. Hallod, rád írt egy MILF. Nézzetek ide MILF. A podcastbe, ki van itt. Nem. Hallod, írtá... rád írt egy MILF, és M, mint, és így ránézsz a profilképére, MILF. Nem, hanem így rám írt a Facebookon az egyik csaj, hogy nézd már meg ezt a streamer csajt, tök olyan, mint egy MILF, mert és egyébként tényleg egy idősebb csaj volt, és akkor így ez volt még a fejem, hogy miért küldözgetnek nekem ilyen üzeneteket, meg főleg miért twitchel valaki 50 évesen gamer tartalmakat, hát megtudtuk miért. Na mindegy, és akkor így gondolkozok, így kitartottam az M betűt, meg az I-t is, mi, de mondom, nem játszom be, úgyhogy végig is eszembe jutott a mother, mint M betűs szó. Na mindegy, a lényeg, végig diktáltam, baromi jó fej volt, kérdezte, hogy telt az új év, ünnepeltem el. És hallod, és így M, mint MILF, MILF, yeah! És na mindegy, megkérdeztem, milyen volt, hogy ünnepeltem, milyen az idő Magyarországon. Tehát ilyen, hallod, rendesen trécseltünk, gondolom őket egyébként tanítják, hogy ameddig várni kellett a kódra, mert aztán távoli asztala, vagy ilyen support cucca bejött a gépemre, és miközben várta ugye a kódot, aközben így csevegtünk. Hát zseniális volt, kicsit fejlődött is az indiai angolon, és borzasztó kedves jófej volt, tehát az egésznek egy ilyen nagyon nagy élmény volt, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy letiltották a kulcsomat, blokkolták, mert hogy ez egy pirate kulcs, Oh well, mondom, köszönöm a segítséget, ettől független nagyon awesome csávó vagy, és hogy röhögött, nagyon szépen megköszönöm. Igen, és utána megkérdez, hogy lehet-e a barátod. Lehet-e a barátod, igen, nem, és nem, ez így megjelent ilyen nagy halálfej a gépemet, Microsoft leblokkolt. Nem, hanem szólt, mivel ugye nemzetközi, azért szólt, hogy nem csak neki, de odaívta a haverjait, hogy Vladimir! Vladimir! Vladimir! Igen. Anya, őket szoktam hallgatni, Milf. Na és akkor a lényeg, hogy kiderült, hogy bannolva volt vagy bannolva van ez a kulcs, úgyhogy irány a G2 ára, szerencsére volt shieldem, és ott viszont cseten. Aha, és ott viszont cseten Annával beszéltem, és tulajdonképpen másfél percen belül ott volt a Annával beszéltél, és aztán mégiscsak Milf. Igen. És aztán Annával beszéltem, és bár emeldi a SMS után egyből Milf lett. Na mindegy, a lényeg az, hogy 12 másodperc volt, vagy jó, túlzok, de nyilván egy 3 percen belül már a G2M volt a lóvé. Tehát viszont 14 napra blokkolva van ilyenkor ez a pénzösszeg. Tehát 14 napig nem költhetem el, nem értem az okát miért, de előre föltették. Hát mondom, hogy... én anti-scam tudsz. Valószínű, és akkor meggondolom, ők is utána néznek még, vagy valami. És akkor a lényeg, hogy nagyon gördülékenyen le lehetett rendezni egy tulajdonképpen fél óra alatt ezt, hogy visszakapjam a pénzemet, úgyhogy végül is nem ment el veszendőbe. Tényleg, Marci, erőt eszembe a G2 áról, hogy neked a GTA 5-öd visszakerült már? Még nem. Nem akarjátok? Hát most Alex, itt benyomod a chatet, nem egy nagy sztori. Próbáltam visszaküldeni, de Marci nem tudta elküldeni azokat a screenshotokat. Azokat el tudta küldeni, amit ő írt, azt én elküldtem neki, és így azt mondta, hogy hát ez így nem jó. Hát de próbáljátok de már milyen screenshotokat, Alex? De tényleg ott van az order. Hát amiket elküldtél nekem. Nem tudom, fiúk, mielőtt mélyebben belemennétek ebbe a screenshotokat kértek, én elmondtam neked, mit kell screenshotolni, te leszcreenshotoltad, átküldted, én elküldtem nekik, és aztán nem tudom, azt mondták, hogy nyasgem. Hát ilyet nem mondhatnak, szóval nem, hogy podcast után elintézzük. Ezt akartam mondani, hogy ezt ne adásba. Viszont, ha már az indiai subportnál tartunk, a Számkiszervezet című sorozatot látta valaki? Igen, az annyira nem. Jó. Én az csak egy pár epizódot láttam jó. Belőle. De... Egy ilyen call center van valami amerikai cégnek, a supportja, és a csávó amerikaiként oda kerül ki, nem? Tehát, hogy... Igen. És ott összehaverkodik, meg szerelmes is lesz az egyik indiai csajba. Egyébként most azért a posztod után keveri, vagy nem poszt, hanem a rendesen linkelgetik azt a South Park epizódot, ahol ugye az indiai supporttal kell beszélni, supporttal. Tehát azt nem tudom, láttátok, de az valami fergetés. Tehát amikor felhívja, tehát a végén felhívja saját magát a support, és így ugyanazokat a hülyeségeket kérdezgeti vissza saját maga. Tudod, hogy are you satisfied with this? Mindy customer service, és az ugyanúgy visszakérdezi, zseniális az a rész. Kaveri, ne beszéltek ilyen témákról, mert itt a fiam is hallgatja, meg amúgy is 14 vagyok. Na, jól van, ezt el akartam mesélni, ezt a sztorit, hogy így vicces volt így Indiával találkozni. De annyira aranyos, annyira jó fej volt ez a csáv, hogy így nem tudtam rá haragudni. Meg tudtam, hogy van shieldem. Ha nem lett volna, lehet nem vagyok ilyen kedves. Meg mondjuk Lali annó küldözgetett nekem Lali így ezeket a beszélgetéseket, amikor munkát keresnek. Igen. Berakom a show notes-ba. És akkor így egy csajjal beszél, és akkor no sir, I want you to be very satisfied with our... És ilyen tök nem odaillő dumát mond, csak ilyen betanultat, nagyon durva. Nekem a kedvencem az a leghíresebb is, annak van egy mondata, az I put my screwdriver everywhere. Én ezen rendesen könnyeztem a röhögéstől. Nagyon durva amúgy. Mit jelent amúgy ez a mondat? Hát hogy az, a csavarhúzomat mindenhova odarakom, meg odadugom, tehát hogy ezt jelenti. Valószínűleg náluk se konkrétan azt jelenti, ami angolul, de hát menő mondat volt. Kérdezik, mi a téma, Milf? Azért nem egészen srácok. ez egy kicsit gyergörbít, ez ehhez jó, mert kivettünk egy szót a... Na, srácok, Mesélhetnék én is ügyfélszolgálatos élményekről. De tényleg jó, de már az internetet nem akarok hallani. Most nem az internet, várjál, majd delfélig az internet. Mondjuk de... annak örülünk, mert eddig azért nem hallgattuk meg, amit mondtál, meg ahogy beszéltél. Mert nem volt. Mert csak így ezt hallgattuk. De tényleg! Úgyhogy Marci, jó, köszi, elhisszük. Nem, ugye az internetről unblock lesz majd egy külön videóm, de hogy ügyfélszolgálatosra már az a téma. Beszéltem eddigi legjobb ügyfélszolgálatossal, felhívtam a nőt, hogy dumáltunk, és úgy volt, hogy jönnek a szerelők, és engem hívtak a szerelők. Hangzik. Várjál, de nem mondom mindjárt, hogy úgy volt, hogy jönnek a szerelők, de a szerelők nem jöttek, de a szerelők állítólag, a szerelők hívták önt, de mondom, a szerelők nem hívtak engem. Kérem, mondja meg, hogy melyik a száma. Elkezdem neki diktálni a számot, de mondom, már ez egy hal. Abszolút. De ugyanez volt a hangja is. És nő volt. És kérem, diktálja be a telefonszámát. Jó, lemondom neki, 030 bla bla bla. De mondom neki, vigyázat, ez a szám csak mától él, mondom, tegnap még egy 20-as szám volt, aminek ez meg ez a vége. Uram, én itt nem látok ilyen telefonszámot, aminek ez lenne a vége. Illetve ezen kívül még az is probléma lehet, hogy itt nekem az van megadva, hogy az előfizető, aki kedves édesanyám, illetve annak a lánya, ez a két telefonszám volt ott megadva, azt mondja, hangjából ítélve, ön akárhogy is hallom, ön egy úriember, szóval itt a lánya, illetve az előfizető van, aki, hogyha jól tudom, előfizetőként egy nő, kérem, akkor adja meg az ön telefonszámot is, és arra rögtem azzal, hogy izé... Olyat nem kellett csinálnod, hogy még az adatait is megadni? Micsoda? Az adatait, ilyen születési évét, meg adatait. Nem is azt, hanem alsó nemi méreté. Nem az Victoria's Secretben szokott vásárolni? Nem, az csak így full aranyos volt, hogy hát ide nekem két nő van írva, és ön hangból ítélve igazán úriember. És így, ja mondom, akkor írjuk fel ezt a számon. Túlbecsültek, Marci, túlbecsültek. Embernek ember. Ez most Marcinak úgy hallom, nem esett jó. Tényleg. Nem vágom, Marci, most nem már közel lakunk egymáshoz. Bármikor ide tudsz jönni egy rekesz sörrel és megbeszéljük. Nem, bármikor oda tudsz Abszolút. Menni, és így szétkapod, amit szoktál videóidban mondani, hogy oda megyek. Bocsánat. Tényleg. Marci, szoktál ilyet mondani a videóidban, vagy Marci, oda mész? Marci csatornáján lévő videóidban mindig be az van. Oda megyek, gyere, azok fölállítanak, oda Sőt, megyek. Van ilyen sorozatod, oda megyek, nem? Igen, az oda megyek sorozat. És tényleg így oda menni helyekre. De így tök random, szóval de tényleg kimennék az udvarra, megfognám a kamerát, és így bekarikáznék valamit a videón, és így most oda megyek, és oda mennék. És ezen a csattanó, és várjál, és a századik részre megtenném azt, hogy nem megyek oda. De akkor is oda mennél, csak akkor oda hívnád a szüleidet, és így tapsolnának, mikor oda mész. Ja, azonnal a legnagyobb üdvribalgást vágnám be mindegyikhez. Mit akarok mondani, de hogyha aranyos volt, akkor megoldotta a problémát? Ez most már valamilyen nem akadt. Megoldotta. Ő nem oldotta meg ott a központban, viszont rászólt a szerelőknek, hogy miután lejárt a munkaidejük, utána hazafele mellett álljanak meg itt, és informáljanak engem, mert én egy nagyon ideges vevő vagyok. Jöttek a szerelők. Nem ideges vagy, csak frusztrált. Frusztrált, idegesnek titulált. Mondta a szerelő, hogy ránk szóltak a központba, hogy maga nagyon feszült most ezzel kapcsolatosan, és hogy csak informálni szeretnének, hogy egy ilyen zaj van a rendszerben, és hogy zaj mondtad, van hogy a rendszerben. Nem mondtad, hogy egy éve már zaj van a rendszerben, ezért vagyok frusztrált. Nem mondtam. De igen. Miért nem mondtad neki, hogy megfogod azt a zajt, kinyitod azt a szaros izét, dobozt, kiveszed belőle azt a zajt, elrakod mondjuk az utca másik felé, hogy becsukod. Nem, ott valami eszközött zajt minden el. Aztán hiszem... Mondták volna, hogy ja, tényleg. Aztán mondták, hogy dolgoznak rajta. De megcsinálták! Fuck yeah, két napja csak streamerek, annyira örülök ennek a netnek. Hát még a Geekbox miatt, hogy örülünk ennek. Ugye? Figyeljetek. Star Wars, és Lali figyel rendesen. Star Wars, ki látta közülünk? Én. Én is láttam. Szerintem mindenki. Balázs? Én nem, és nem is fogom megnézni. Jó, hogy? Akkor ez nem zavaró. Szeretném tudni, hogy miért. Mert a többit se láttam, és azért nem. És cserébe nem is érdekel, vagy mi? Hallod, ez tudod, hogy mi jött eszembe? Én Star Trekista vagyok. Láttam egy ilyen telefonos beszélgetést, ahol így írja a csávó a textbe, hogy mondta, az volt ugye a neve, hogy megnézett a haverjával a Star Wars-t. És akkor így tudod, azt így beírja a gyerek, úristen, az apja volt végig! És így azon gondolkodtunk, így ott írták, hogy ez a csávó tényleg 30 évre visszamenőleg kikerült az összes spoilert. Ez mennyire OP? Egyébként könnyen ki lehet abban az esetben, ha tökre nem érdekel semmi ilyesmi. Nem? Egyébként ki teljesen, hát nekem van olyan sorozat, mint mondjuk a Breaking Bad, aminek az a vége, de hogy ha Ryan nem mondta volna be, én sose jövök rá, hogy annak mi a vége, és még talán meg is nézem. Igen, igen. Én mondjuk megnéztem ennek ellenére is. Bár már nem már, tudom, én nekem már nem ugyanaz volt a poént, így, mert nem hát, de abban mondjuk pont nem az a poén, ott a karakter, meg a jellemfejlődés a poén. Na, de Star Wars. Tehát lényeg Star Wars. Igen, srácok, most ez egy fél órát fog kb. Tartani terveink szerint. Spoileres lesz, spoileres. Nem el fogjuk mesélni erről végig a történetet, mert az semmiféleképpen, de tartalmazni fog benne konkrétumot is a beszélgetésünk. Csak egy rövid hozzászólást. Mennyire bedesszek vagyunk, hogy az első fél óra után benyögjük, hogy fél órás spoiler kezd jön, és utána még van tartalom. Hoppá! Így van, így van. Most fél órás mútot kérünk mindenkitől, aki esetleg szeretné még megnézni a Star Wars-t, és nem látta. És így marad itt három sziasztok. Ember, tudod a nézők közül, így leúrik a YouTube-os számláló. Na, hát figyelj, én azt gondolom, kezdjük az elejéről. Ti mennyire vártátok, hogyan készültetek magára a játékra? Vagy játékra a Star Wars-ra, a filmre? Kezdhetem én? Persze, nyugodtan. Bennett barátom kérdezte, te Marci, nem jössz velünk mozizni csütörtökön? Mit nézünk? Star Wars-t. Mehetünk. És a premier napján elmentem Star Wars nézni, amikor elfogyott az összes hely. Aha, a kampónába kell menni mozizni, mert ott senki nem volt szinte. De jó játék volt. Jó, nagyon jó játék volt. És... tehát így, hát Kaveri ennyivel letudta a témát. Már a játékról beszélünk. Már egy másik játék, igen. Szóval én ennyire készültem fel rá. Nem is vártam, nagyon nagy volt a hype, de én engem nem kapott el ez a hype vonat. Úgy voltam vele, hogy megnézem, vagy ha megnézem, vagy nem nézem meg, nem baj, de hogy úgy azt elmentünk, megnéztük, aztán ennyi. Egyébként Alex. Teljesen egyet tudok veled érteni, mert én is úgy mentem el, hogy én szerettem a régieket, meg úgy tudod, megmaradt benne egy élmény, nem nézed újra, akkor így megmaradt, hogy jó volt. És aztán féltem, hogy hogy így ez az új rész, ez tönkre teszi ezt az élményt, hogyha rossz lesz. De szerintem kimondhatom bárki nevébe itt közülünk, hogy nem volt ez rossz, szerintem kifejezetten jó volt. Nekem nagyon tetszett. Én, volt benne egy rész, amit nem értettem, de... Melyiket? Hát nem is azt, hogy nem értettem, hanem azt nem értettem, hogy az minek van ott. Volt vagy fél óra, amíg nem történt semmi kb. És ott így tökre is álmosodtam, azt nem értettem, minek kellett. De várjál, melyik részről beszélsz? Azt hiszem, mikor ott az erdőbe rohangálnak össze, nem tudom már. A film közepe fele. Valahol aha, volt egy ilyen 20-25 perc, ahol annyira ellaposodott a sztori, annyira nem történt semmi, hogy már kezdtem el álmosodni közben. De aztán megint visszajött, tehát hogy jól zárt. Csak ezt nem értettem, hogy az minek kellett bele. Valószínűleg a retro hatás miatt, mert a régiekben is benne van. Mondjuk ezt nem tudom, valaki, aki te ismered régről szerintem, mit gondolsz erről? Vagy Lali, vagy Keveri, vagy Balázs, vagy... Ja, Balázs majszol, akkor, vagy Balázs azt nem tudjuk, hogy majszol, de Lali biztosan. Hát én először is rákészültem, tehát én letöltöttem az összes részt, az előzőeket, az újakat, mindent. Így egyébként nekem volt egy, amit nem is láttam. Ja, tehát akkor te így konkrétan előről nézted az egészet. De... És időrendi sorrendben, hogy össze tudjam rakni a sztorit, nem tudtam. Tehát próbáltam figyelni az új részek számomra, hogy Luke Skywalker, meg Obi-Wan Kenobi, oké. De egyébként, hogy így hogy függ össze, meg... Tehát nem tudom, nekem annyira nem állt össze ez egy ilyen egységes univerzummá. Viszont fogtam, és akkor rendre, hát egy hétig tartott, minden nap megnéztem időrendben egy filmet, aztán még egy filmet, aztán még egyet, stb. És így tovább, és így tovább. És én így ültem be erre a mozira is, hogy akkor ez egy olyan élmény lesz, hogy egy ilyen kerek egész, tudod. És esetleg majd megvilágít bizonyos dolgokat, amelyeket eddig nem értettem, vagy ilyesmi. És Viszont maga a film az tökre olyan volt, hogyha életedben először nézel Star Wars, akkor is ugyanazt fogja adni kb. Tehát, hogy hát én nem néztem adott, meg nem előtte, hozzá az, tehát, hogy én a többit megnéztem. Azt iszonyatosan rég láttam, nagyon-nagyon rég, még akkor is moziba, tehát amikor kijött, tudod. Uh-huh. És hát iszonyatosan elfelejtettem kb. Mindent, és én úgy ültem be, hogy akár egy teljesen vadonatúj filmtörténetre is belőhettem volna. Tehát, hogy kb. Annyira emlékeztem a régi. Jó, hogy vágtam, hogy kik a karakterek, meg mit tudom én, de hogy úgy, hogy éppen mi történt előtte, vagy mi fog most történni, azt úgy nem. Tehát egy friss élményként kaptam meg, de nekem amúgy tetszett. Leszámítva azt a kis unalmas részt, nekem tetszett. Na, de hát ne a konklúzióval zárjuk. Úgyhogy akkor következő hát téma a játék. Lali? Érek, hogy aljas 8-as. Én nem láttam még a filmet. Alex, ne aljas 8-as. De annyira meg szeretném nézni. Star Wars azon most még. Láttam. Ne csapogjunk. Ne csapogjunk, légy szíves. Jó, Star Wars. Star Wars. Ja, egyébként most nem látják a stream nézők, de... Lali, te mondtál valamit? Star Wars-os pólóban vagyok. Nekem is van. Mondtam, hogy nem láttam a filmet. Nyelven. Ja, hogy te nem láttad a filmet, te csak itt izé hallgatsz itt nagy serényen. Igen. Meg igen. Majszolsz. Éjjeleztem, hogy nem néztem meg. Nekem nem jött át a dolog. Na mindegy. Lehet, Balázs is azért lépett le egyébként, mert ő sem látta, de ő meg szeretné nézni. Hát nem tudom, a hangjából ítélve én arra következtetek, hogy inkább úgy volt vele, hogy ő nem is látta, ezért nem is fogja megnézni. Nem? Ezt most már soha nem tudjuk meg. Mindegy, alapvetően én úgy ültem be ugye a filmre, hogy én azt vártam tőle, hogyha ugyanazt fogja adni, kicsit féltem, hogy Disney. Mert mondjuk hogy én az... nem. Mert miért nem? Hát szerinted, tehát a Disney ide-oda azért nyilvánvalóan olyan embereket fognak oda ültetni, akik tudják, hogy mit csinálnak. Tehát nem érte volna meg Disney-síteni a Star Wars-t és a rengeteg fannyával együtt, mert akkor nincsen tovább bevétel, tehát nincs meg a többi filmnek, amit ki fognak adni, ami évente egy, tehát ez is egy ilyen Call of Duty-szerű cash-in lesz, de hogy gyakorlatilag akkor nem lett volna rá annyi bevétel. Tehát ezt ők is tudták, hogy ezt nem szabad elszúrni, szerintem. Aha. Tehát ez szerintem nyilvánvaló amiatt, mert ez egy akkora... Hát azt nem tudom, észrevettétek-e, vagy olvastátok-e, de hogy csak Amerikát számolva 4 hét alatt 800 millió dollárt hozott ez a film. Azt hiszem, most ez a rekordok rekordja újra, nem? Tehát most ez a csúcsok csúcsa, én úgy olvastam. Igen. Hát non-stop. Ez olyan, mint amikor kijött a Fallout 4, és még mindig a izébe van, a top sellerbe. Ugyanez megy. Tehát akármikor felnézek IMDb-re, mindig ott van a toppon a Star Wars, pedig hát már egy hónapja megy. Érted? Igen. Tehát, hogy ez... Nekem is van két barátom, is... akik nem egyszer nézték meg. Tehát lehet, hogy az is szerepet játszik benne. Biztos vagyok az biztos, benne. Hát sokan mondták, hogy újra megnézték, aztán 3D-ben nézték meg, aztán tudod így, tehát hogy ez azért ez simán benne volt, hogy egészen egyszerűen megnézték, egyszer adott egy élményt, aztán megnézték, mit tudom én, nagy 3D-be. Tényleg 3D-ben néztétek? Persze. Mondjuk a True 3D volt, ami kifejezetten tetszik, tehát ez a, mint a Martian, meg ezek mind ilyen igazi 3D-ben vannak, tehát hogy non-stop, nagyon jól néz ki benne a 3D. Tehát két kamerás felvétel, de... és nem generált 3D. Hát igen, meg olyan CGI az egész végig, hogy az valami hihetetlen. Tehát na, ennél viszont, a filmnél... Amit ebből akartam kihozni, az, hogy ezt ők is tudták, hogy ebből, tehát ezt nem szabad elszúrni. Ez olyan, mintha most a Valve hirtelen azt gondolná, hogy kell egy Half-Life 3. Egyszerűen nem lehet meg elszúrni. Meg már. Hát egyébként igen, de hogyha megtenné, akkor is akkor a hype-ja lenne, mint a Star Wars-nak. Tehát egyszerűen nem engedheti meg magának a cég, hogy elszúrja, mert akkor nem nézik meg még egyszer, ami körülbelül dupla bevételt jelent. Ugye? Nem mondja el mindenkinek a haverjának, hogy de mégis jó lett, ők nem mennek el, nem nézik meg. Hát nézd meg, hogy mennyi bevétel lett ebből. Egy hónap alatt 800 millió dollár, csak Amerikát számolva, az elmúlt 2-3 év legsikeresebb filmje eddig bevételbe. Tehát ezt nem enged, ezt a Disney is tudta, hogy ezt így kell csinálni szerintem. Mert most képzeld el, ha rossz lett volna, akkor hiába adnának ki minden évben egy filmet, már végén alig érdekelne valakit. Most olyan kegyetlen rossz visszhangot egyáltalán nem hallottam. Tehát, hogy többnyire azért az volt meg így az embereknek, hogy hát ez egész jó, És jó, azért tízszer olyan jóra van értékelve, mert nyilván aki, akinek ez a kedvence, és most kapott belőle egy újabbat, hát és ráadásul jó is lett a film, az imádni fogja. Tehát az olyan, mintha a Duke Nukem Forever az én egyik legkedvencebb és legkedvesebb játékom. És hirtelen, mindig elő is jön. Hirtelen jó lenne. Hirtelen kapott volna most egy újabb verziót, ami nem olyan lett volna, mint a Forever, ami egy nagy rakás kaki, hanem tényleg egy jó játék lenne. Tök mindegy, hogy nem ér meg, nem 10/10 a játék, én 10/10-et adnék neki. Érted? Ezért van az IMDb majdnem 9 ponton ez a film. Mert amúgy, ha magában nézed meg, mint nem fan, akkor annyira nem üt, mint hogyha úgy nézed meg, mint láttad már 50 milliószor. Hát nekem van egy ismerősen, megvan neki a díszdobozos változat, de tényleg ilyen. Tehát, hogy ilyen rendesen lehet használni asztalnak, érted, akkor a változat, meg minden. Tehát, hogy ő is simán rányomja a 10/10-et, még ha nem is 10/10-es a film, mert kedves neki, hogy végre van egy új rész belőle. Hát ez kicsit a fanboyság, nem? Aha, ez az, ez konkrétan az, de ez nem is baj, ha jó lett a végtermék. Mert lehetett volna olyan is, mint a, mondjatok egy filmet, aminek a második részére sokat várt mindenki, és egy nagy rakás kaki lett. A legutolsó Batman? Hát én nem vagyok Batmanes, nem tudom, de ha az lett ilyen, akkor, tehát értitek. Azt szerintem másnap volt rossz. Na, mondjuk a másnaposok, azt négyszer játszották el már ugyanazt, vagy háromszor? Igen. Tehát úgy gondolom, hogy elsőre vicces volt, de másodjára nem. Igen, másodjára még el lehetett adni, a harmadik az már vészesen szar volt szerintem. Ugye a Star Warsnál alapvetően én, amik abszolút kedvencek voltak, nyilván ugye nem a mai korosztály vagyok már, tehát nem 10-20 éves, az első két verzió, ugye az eredeti. Azoknak a filmekben abszolút benne volt ugye a hangulat. Például azok a makettek, ugye ott makettek voltak, modellek voltak, ugye CGI az hát ilyen nagyon-nagyon, tehát nem is CGI volt, hanem ilyen videó effekt technika, tudod, tehát egészen más, hogy működtek a dolgok. Ott például volt, hogy mit tudom én, egy makett, ami, tehát az akkori filmgyártásban például, nem tudom, tudjátok-e, hogy a Nostromo, az Alien, tehát a 8. utas a halál űrhajója, ugye ez a vontatmánnyal, meg a minden együtt, az azt hiszem, hogy valamilyen 25 méter hosszú volt az életben, a makett. És az részletesen kidolgozva. És akkor ugye mentek kamerával, és svenkeltek rajta végig, hogy azt a mindenit. És ugye a Star Wars-ban is van egy ilyen rész, amikor jön ugye a csillagromboló, és ugye ez ilyen ikonikus rész, az űrgolyhokban aztán ki is figurázták, hogy gyakorlatilag ilyen sose volt vége az űrhajónak, olyan hosszú volt. És az egésznek a hangulatában megvolt az, hogy így a mai szemmel már úgymond egy nagyon picit ugye gagyi, kilóg a lóláb, de azért nem annyira durván, viszont egész más volt a színház, míg a mostani, vagy bocsánat, akkor ugrok még egyet, míg aztán a ugye volt az 1-2, aztán a 3-4-5, ugye az a Jar Jar Binks-es vonulat, abban meg a CGI már volt benne, viszont én szerintem ilyen rémgagyi módon megcsinálva, tehát ilyen, inkább ilyen meseszerű volt az a három darab Star Wars film, az új. Nekem nem is jöttek be, meg amikor bejött Jar Jar Binks, én kész voltam, tehát én kinyomtam azt a filmet. Azt mondjuk, azt én sem értettem, hogy az úgy, tehát hogy értem, hogy eredetileg vicces, meg minden, de nem az. Igen. Tehát értem, hogy ez vicces akart lenni, de nem sikerült, az rendben van, de akkor ne erőltesd már szét. Tehát, hogy... Igen, és ez a... És akkor viccesen beszélünk, és akkor oda ragad a nyelven valóva, és lezsibad, így, gyerekek, ez nem izé, ez nem... Tehát, na mindegy, és pont azért féltem, hogyha az olyan volt, na hát mikor a Disney átveszi, akkor milyen lesz. Tehát akkor itt nem mondom, hogy Jar Jar, ha nem lesz benne, de valami biztos lesz valami még ütődöttebb karakter. Aztán a BB-8 végül is tök jó lett. És szerintem. A basszus, és sokkal Star Wars-osabb Star Wars csinált a Disney, mint az öreg Lucas. Ami, legalábbis az én véleményem szerint, ami egyébként nagynak azért is tudható be, mert hogy az író, aki az első kettőt írta, totálisan ugyanaz volt, mint most. Tehát, hogy a sztori nem véletlenül, és majd erről később beszéljünk, tulajdonképpen egy ilyen remasterelt 1-2. Nem? Tehát, hogy... Az. igaz? Tehát, hogy kicserélték fiú, lány, kicsirek az apja, de hogy tulajdonképpen... Meg hát most figyelj, az, ami teljesen jól működik, azon változtatni elég, ha csak reszkinezed, nem? Tehát, hogy... Jó, de... nekem azt tetszett nagyon ebbe a Star Wars-ba egyébként, hogy nekem, aki abszolút nem emlékszik már tényleg az előzőre, pontosan ugyanolyan élvezhető volt, mint Bennettnek, aki ugyanúgy, ja, mint te végignézte az egészen. Aha. De egyébként ő, aki végignézte, ő elmondta, hogy ugyanaz a copy, ugyanaz a Ctrl-C, Ctrl-V, de megnyugtatok mindenkit, nem csak ennél, hanem a második trilógia is már az volt. Nézzétek meg, hogy ki hal meg a második trilógia első részében, és nézzétek meg, ki hal meg az első trilógia első részében. Vagy a második trilógia második, a első második, harmadik, ugyanaz. Pontosan ugyanez, ott meghal egy jó, következő meghal majd egy rossz. Majd meghal a jó, és ott nyerni fog a rossz. És érted? Kis túlzással egyébként ez egy ilyen Star Wars univerzumba bújtatott barátok közt, mert hogy gyakorlatilag ennyi kikinek az apja, tehát hogy tulajdonképpen ja, az erő igazából az egy családból származik gyakorlatilag, az egész szinte úgy jön le, hogy ahol meg nem, ott meg nagy iramba gyorsan kinyírják a többieket. Viszont pont itt ezért, az erő az nem az ószer használat, tudod. Igen. De pont ezért az volt a vicces, hogy ennek ellenére is maga a film abszolút hozta a kötelezőt. Nagyon féltem attól, hogy női főszereplő, és nem fogja tudni átadni azt a úgymond az erőt, húha. Tehát, hogy tudod, nem lesz benne elég erő, tehát, hogy nem hiszem el, hogy ő valóban odaillik a főszereplők közé, és abszolút hozta, tehát, hogy totál elhittem, hogy egy ilyen perembolygón, roncsvadászatból árva, de hogy egyébként, tehát nagyon jó volt szerintem, így a csaj jól is alakított, és amit a második, tehát amitől féltem, eleve, hogy van az, hogy a klónok közt van néger, nem mindenki ugyanúgy néz ki, vagy mi, és aztán kiderült, hogy azért itt már ugye, hogy nem a klónokat használták, hanem a köztársaság a zsoldos hadsereget bérelt föl, és ez a néger csávó, akinek most nem ugrik be a neve, Flint, vagy valami ilyesmi. Finn. Cliffy B. Hogy ez a csávó, ugye valójában egy árva gyerek szintén, és akkor zsoldos, és akkor hogy stb. De féltem tőle, hogy így nem lesz erős ez a vonulat sem, és pont annyira jól felvezette, volt egy így, vagy az elején így mi van, miért van ez itt, zavar, aztán na jó, oké, azért valamit, mit tudom én, fog tudni csinálni, és a végére még így szurkoltam neki, ez az, nyomassad, izzé, kardozzál le mindenkit, meg rektelj benne, rekteljél, tudod, no scope, MLG, és így nekem tulajdonképpen így a szereplő gárdával szinte nem is volt problémám, amikor lerántották tehát teljesen benne volt a retrofaktor, amikor lerántották a ponyvát, tudod, az ezer éves sólyomról, és akkor így, igen, én egyedül néztem a moziba, lerántották a leplet az ezer éves sólyomról, hogy ittam a kólámat, és így tökre így, pedig nem vagyok ilyen irgalmatlan nagy Star Wars van, én is inkább Star Trek vonulat vagyok, de hogy így benne van az ezer éves sólyom, és Millennium Falcon, így ezzel fognak hasítani, és akkor így körbenéztem, és így láttam mindenkinek az arcán, hogy így a film így eladta magát nagyon-nagyon durván, és a CGI-t is borzasztó okosan használta. Pont annyit, amit kell, pont úgy, ahogy kell. Nem volt túl erőltetve. És van az a jelent, amikor a sivatagban a csaj vacsorázik, megkapta a fejadagját, vacsorázik, így zoomol ki a kamera, és akkor így tulajdonképpen láthat, hogy az a fém akármi fal, aminek ugye háta rádől, az egy AT&T-nek a lépegetőnek a talpa, és a lépegető így a homokba el van dőlve, és így mondjuk screenshot. Az iszonyat királyul néz nagyon, ki. Nagyon, nagyon, nagyon. Igen. Tehát az egészben volt retrofaktor. Tehát az látszott, hogy nagyon ilyen biztonsági játszmát játszottak ezzel a filmmel. Tehát nem akartak semmi olyan nem is lett véletlenül volna, amivel... Tehát R2D2 helyett lett ez a kis, szintén nagyon aranyos, nem tudom mi a neve, ez az 8, valami 80 a nevébe ez a kis gömböc droid. Hát de visz... figyelj, nem is... Nehezen megjegyezhető, nem? Mert úgy nem marad benne, nagy mint az ártudító. Nem. De BB-8, BB-8. BB-8. BB. Hú, Airsoftból meg fogom jegyezni, hogy ott a lőszer az BB. Tényleg, BB-8. 8 BB-ke. Nem, BB-8. Egyébként... de ezzel nem is lehetett volna más játszani, csak ezt a biztonsági játszmát, nem? Mert ezt nagyon nem szabad volt elrontani. Hát képzeld el, hogy mennyi... Hogyha ennyi bevételt hozod, akkor képzeld már el, mi történt volna, hogyha rossz lenne? Akkor igen, akkor tulajdonképpen a Disney azt csinálta volna, hogy az irgalmatlan sok pénzt, amit kifizetett a franchise-ra, ezt így megfogta volna, és így egy ilyen nagy gombbal, ilyen TNT-s izéval így felrobbantja az egészet. Tehát, hogy, és akkor így op, elégettük, mit tudom én, nem hivatalos, de 200. Tehát mondjuk szerintem egy, mennyire vették meg a franchise, szerintem egy ilyen 70 milliárd dollár, szerintetek? Ne, négy vagy 40 milliárd. Hát 40 milliárd, mert a Minecraftot vette meg a Microsoft 6 milliárd dollárért, szóval. Nem, 4 milliárd volt a licensz. 4 milliárd volt, 4 milliárd dollár volt. Ne, azt még mondjuk el sem tudom képzelni, ez mennyi lóvé. Igen, azt akartam mondani, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy az mennyi lóvé, nem hogy még izé. Na de akkor többet fizetett a Microsoft a Minecraftért, mint a Star Wars. Hát azért tehát a Star Wars az oké, okay, de a Minecraft egy éppen akkor feltörekvő dolog volt túrót, a gyerekeknél. Tavaly, dehogy is, már rég lecsengett a Minecraft őrület. Ez tavaly volt, Alex, amikor a Microsoft megvette. Tavaly nyár végén, ősszel. Dehogy is, volt ott 3 éve. Dehogy is! De, én is ugyan nem. Dehogy! Na, várj, Microsoft megnézem közben. Google-t, ez a nem, dehogy! És aztán kiderül, hogy mégis, és akkor így, hát akkor na, ezt mondtam! Tovább. Május 1-je. 2015 igen, az a HoloLens-nek a bemutatása, és az 2,5 milliárd dollár volt. Akkor 2,5 milliárd dollárért vettem. De itt a HoloLens. Az a HoloLens, nem a Minecraft. De igen, az a Perfectu HoloLens. 2,5 milliárd dollárért vette meg a Minecraft fejlesztőjét. Hát is így kamerig durván belenézett a kamerába. 2014. szeptember 15-én. 2014. szeptember 15-éről van egy poszt a Mojang-tól, hogy yes, we are being bought by Microsoft. Kötője Mojang. Szóval ez a 14. szeptember 5-ig, mondtam én, szeptember 15-14-ben vettem meg. Biztos, hogy nem tavaly. De jó, de 3 éveket mondogattatok, az, tehát 2014. szeptember 15-e az baromira nem a Minecraftnak a teteje, ott már egy deka update nem jött ki. Tehát, hogy azt tudjátok ti is nagyon jól, hogy a Minecraft az már egy 3 éve nem... Ami nem értem, minek kellett megvenni, hogyha nem upgrade-olják. 4 milliárd dollár volt a Star Wars-nak a licensze. 4 milliárd dollár. Hát igen. Akkor végül is így viszont rá is többre emlékeztem a Minecraft-tal. S5-re emlékeztem. Na igen, megvan, nem ismerem, S5. Na mindegy, és abban viszont igazatok van, hogy tudjuk. Ja, illetve én mondtam. Szóval igazam van abban, hogy... De viszont jó hallani, hogy igazam van. Tehát jó hallani azt, hogy megerősítettél, Marci, hogy te, aki úgy egyébként csak így, ó, ja, hogy persze, menjünk el moziba, pontosan ugyanannyira jött be neked, mint annak, aki így rákészült. Bár ezt nem feltétlen jó hallani, mert így a francban néztem meg azt az 5 részt, abból 2-3-at élveztem, mert ezekből a középső kiadásokból nagyon bejött a például a klónok háborúja. Az jött be. Nem tudom, az utolsó, az újak, a Middle Star Wars utolsó. De én na, is mindegy. Így néztem meg, hogy csak úgy, tehát hogy nem néztem meg előtte a többit, meg mit tudom, és nekem is olyan, hogy bejött. Poharatok van, Star Wars-os pohár? 700 forintért megvetették-e velem azt a szart? Meg! Velem is! Sőt, én elvittem a fiamat élete első mozi élményére, a Snoopy-ra. És kértem egy Star Wars-os poharat. Ott ültek a gyerekek Snoopy-ssal, én meg ott ültem egy Star Wars-osan. Tüntettem. A fiammal jöttem. Pieles. Óriási. Igen, megvetették velem is. Fantasztikus élmény volt. Köszönöm szépen, nyasgám. Igen, egyébként vannak benne, ti is írjátok, hogy vannak benne ilyen anomáliák, tehát olyanok, amiket így nem értek. Tehát például ugye van egy rész, amikor Luke-nak levágják a kezét, és a fénykardja ugye a halálcsillag, azt hiszem a halálcsillagnál van az, hogy belesik a nagy semmibe a világűrbe. Akkor azt azért Luke-nak a kardja meg lesz itt ebbe. Nem tudom, azt így hogy volt rajta egy nyomkövető, vagy... Mátyuk volt. Vagy Mátyuk. Az leesen. Aha, le. Hú, na ilyenekre nem emlékszem. Igen. Ezek azok, amik már sajnos kimaradtak. Így az emlékezetemből. Aztán lehet. Ki na tudja? Mindegy, az viszont nagyon nagy rekt, és az nagyon-nagyon gagyi volt, ez a második halálcsillag. Ez is halálcsillag, ám csak nagyobb. Ez már a napból szívja el az energiát. Akkor így jól meg volt csinálva. Nem a izékből szívja el, a bolygókból? Nem, napból szívja, igen. Napból, hát ott bolygókból mit szívnál? Izét, föld, gázt, vagy mit? Vagy az embereket? Te rohadt a porszívó. Luxborszívó. És akkor jó, mit vétettem? Az olcsóbbik sampont vetted. Ennyi. Nem a napból szívja el az energiát, hogy aztán feltöltődjön. Megvettél egy EA Games a Season Pass-t. Nem, az nem szív föl, megérdemled, ha megvetted. Na mindegy, szóval ez a második halálcsillag, és akkor jó, repüljünk be a második halálcsillagba, ugyanúgy, lőjük szét, ugyanúgy, mentsünk meg ugyanúgy, ez mondjuk így nem jött be. Ja, meg a másik, amikor így elpusztítják a köztársaságot, és akkor így állnak kín, jaj ne, ez a köztársaság. Akkor jönnek a repülők, és mindenki így rohan tovább. Tehát így elpusztult, itt 10 trilliárd élő organizmus, vagy élő lény, vagy intelligens élő lény, és akkor így mindenki így, és így megy tovább, érted? Semmi, nem akadnak ki, hogy sad times. Borzasztó. Igen, de... Sad times. Mehetünk tovább. Legalább nem kell fizetni nekik majd a gadget. Na mindegy, szóval mindent összevetve egyébként nekem nagyon-nagyon bejött. Biztos, hogy meg fogom még egyszer nézni. Mert más dolgokra szeretnék majd odafigyelni, meg szeretném megnézni, hogy milyen az, amikor úgy nem visz már el a hype, tudod? Uh-huh. És akkor mit fog adni, aztán milyen élményt? Miért jó egy filmet újra nézni? Ezt valaki ez, magyarázza nem meg. Mindenkinek jön be, én ezt úgy vettem észre. Micsodát? Én rühellek. Újra nézni egy filmet. Én nagyon szeretem újra nézni a filmeket. Ez inkább kevés azoknak, jó film van. Ez inkább azoknak élmény, akik így el tudnak vonatkoztatni attól, hogy már egyszer látták a sztorit, meg mondjuk el is. Igen, és karakterekre figyel. Tehát ez intelligens emberek szokták általában ezt, Marci. Nem, ezt nem akartam kimondani. Tehát végülis te is ezt gondolod. Amúgy, Marci, én azért szoktam újra nézni egy filmet. Na hülye vagy, hogy először megérsz, mi? Mert igaz. Azért szoktam újra nézni a filmet, mert sem nem értem meg. Igen, tök rossz. Nem, például a Star Wars most egyébként minden filmet másért. Van olyan film, amit visszanézek, nem tudom, 20-szorra, mert... egyszerűen jó. Mert olyan, mint egy... Szeretem a feelingjét. Meg van olyan, ami olyan, mint egy videó. Ilyen például ez a Hotel Transylvania. Például nagyon szeretem a humora miatt, mert hasonló retardált humor van benne, mint amik én csinálok mondjuk a videóimba. És újra nézem többször is, mert olyan, mint egy... Tehát élvezem akkor is, mert olyan, mint egy videó. Azt is megnézem kétszer, hogyha van ilyen, mert nekem... Tehát jó hangulata van, visszaadja azt a... Olyan, mint egy videóklip, hogyha belegondolsz. Tehát ha így fogod fel, hogy meg vannak poénok, amiket már így... Pedig én tök csípem, ha van egy film, amiben a poénokat előre tudom. És nálunk egyébként itthon a Wikivel rendszeresen van az, hogy a hétköznapi beszélgetésünkbe belejön egy szófordulat, és akkor ha valamelyikünk tud rá egy ilyen filmbeli poén nyomni, ami odailleszkedik. Például rengeteg ilyet tudtunk régen a Csini babából mondani, magyar film, óriási, hatalmas poénok vannak benne, és így konkrétan van, hogy így egy feszült helyzetet, vagy egy vicces helyzetet, vagy valamilyen helyzetet egy ilyen Csini babás, vagy akármilyen másik filmből vett idézettel, vagy ilyen beszólással mondunk el. Most egy példa jut kapásból eszembe, de ezt nem mondhatom el, mert ezért nagyon megverne, ha ezt elmondanám. Úgyhogy most még gondolkodok rajta, hogy a Wiki, hogy tudja a most már ugye lehet spoilerezni, nem? Lehet, hát. Igen. Na, és valaki beírta, hogy ezen akkor átnevettem, hogy, hogy itt van, beírta Dani, akkor spoilerezik, elpusztítanak bolygókat, csilliárdnyi életek pusztulnak el. Jaj, ne! Han Solo! És egyébként tényleg. És így tényleg. Budabon mekkora izé volt. Ha belegondoltok azzal, hogy az öreg Harrison Fordra játszották el Han Solo-t, azért csak benne volt a pakliba, nem? Szerintem annyira nem. Hát szerintem ez egy simán mondták, hogy, tehát én amikor simán nekem azt mondták, hogy figyeljetek, most leszpoilerezem neked a filmet, meghal benne Han Solo, én ránéztem, ez spoiler. De nekem amúgy én nagyon vártam, hogy kikerül belőle. Pláne amikor ráment a hídra, jó, kasza. Tehát tudtam, tehát hogy így... A hídon van egy bug, amúgy. Mert? Ezt bug. Én vettem észre. Grafikai bug? Van benne, van az egészben ott egy kis bug. Egyszer van korlát, egyszer nincs. Megnézzétek másodszor a filmet, akkor látni fogjátok. Én direkt, konkrétan nem a cselekményt néztem, hanem a hátteret, mondom, biztos észre fog venni valami bug. Hánszor így lezuhant, meghalt. Igen, most így... Van korlát, nézd, van korlát! Pontosan ez történt. Hát azért volt... Azért volt Marci kitiltve fel a mozit. Tényleg egyébként. Egyszer van kolett, egyszer nincs kolett. Ennyit róla a Disney. De egyébként igen. Tényleg volt, hogy értitek, szóval. Ja. Na mindegy, semmi gond. Ha nem vettétek észre, ne érezzétek magatokat kellemetlenül. Sokan nem vették észre. Na jól van, oké, és rendben Marci. Van. Rendben. Jó, szerintem ennyi a Star Warsból elég. Meg Marciból. Meg Marciból is. Talán már Balázs is vissza fog jönni. Na, beszéljünk kicsit az előző évről. Mi volt nektek a legfontosabb momentum, vagy mi volt az a legjobb momentum, amit így idén is meg akartok ismételni, vagy amit itt szeretnétek hasonló jó dolgot átélni. A film, vagy momentum? Bármi. A fiár évennel labdába rúghatok? Bármivel labdába rúghatsz. Úristen. Azt mondani. Mi van, Marci? Kicsit nehéz a kérdés. Ja? Úha. Hát én visszatudom. A Geekbox találkozót. Én akarok csinálni még egy Geekbox találkozót, sokkal nagyobbat és sokkal monumentálisabbat. És olyat, hogy úgy azt mondjuk, hogy azta! Szóval hogy most is azt mondtuk, hogy azta, de akkor azt mondanánk, hogy azta is ott van mögötte egy 3 csillag. Ó, szóval, képzeljétek el, erőt eszembe, érted? Hogy, hogy Geekbox versus Podcast tábor szervezés folyamatban van. Versus? Egymás ellen fogunk menni? Nem, akkor úgy mondom, hogy fej mellett. Tehát Geekbox és Podcast tábor egybe. Olyan szinten, hogy már a helyszín megvan, a helyszín tulajdonosával már, hogy mennyibe kerülne a kaja, meg ilyeneket egyeztetek. Úgyhogy, ha minden klappol, és olyan árban tudjuk kihozni, ami megfizethető, eddig egyébként tökre úgy néz ki, hogy abszolút, akkor a Balatonpart mellett, a strandtól 3 percre gyakorlatilag egy ilyen kis erdő, de a lakott terület részen, az erdő szélén, vagy egy ilyen kis táboros helyen lehet, hogy meg tudjuk szervezni. Úgyhogy Geekbox találkozó akár még össze is jöhet ott is. Hoppácska. Miket nem tudunk meg? Most ezt így elfelejtettem egyébként mondani. Az mondjuk elég gizda. Akárhogy is nézzük, az azért elég menő. Na, zsír. Na, szóval Marci, neked a Geekbox találkozó. Uh-huh. A Geekbox találkozó az nekem olyan élmény volt, hogy így tökre nagyon-nagyon durva. Meg hát, Geekbox találkozó az nagyon, amire így most emlékszem. Meg... nem tudom, gondolkozok még rajta, de így elsőre kapásból azt mondom, hogy a Geekbox találkozó az, ami nekem nagyon durván jó volt. Egészségedre. Kölgök, ezt nem tűszentés. Akkor hapcik. Na igazán nincs mi. Na, Alex, Nagyon el vagy merülve. Mit nézel az öletbe? Van ilyen kis füzeted, ez a hős tetteim 2015? Persze, azt nézem. My best moments 2015, és akkor így nagyon jól sikerült a rántottám kolbásszal. Akkor még nem fogyókúráztam, ehettem, bezabáltam fél kiló friss, ropogós, meleg kenyeret, betömtem az arcomba, és akkor így igen, és akkor nagyon az betöltem az arcom, és így, de szép is volt. Egyébként nem tudom, én még gondolkodom, olyan, hát, amilyen monumentális dolog volt 2015-ben. Hát nem muszáj monumentális, de úgy jó volt. Tehát életedben hát azt mondanád rá, hogy így meghatározó volt. Hát 2015-ben ilyen csak negatív irányban történt. Tehát 2015 az nekem nem a tehát nem volt túl fényes. Mondjuk egyébként most, hogy belegondolok, hát igen, lehet, hogy ez a kérdést veled kapcsolatban lehet, hogy nem kellett volna föltennem, mert ilyenek tudtak volna eszedbe jutni, vagy ilyenek tudnának eszedbe jutni, hogy itt tudom én nem szakítottam még egyszer. Nem is konkrétan az, de ugye történt még egy pár dolog, aztán így összeadva elég soka volt. Tehát ez gondolom a videó mennyiségén is meglátszik, meg nyilván minőségén is, hogy hogy hát így nem volt egy vidám időszak, de voltak momentjei, amikre nem tudom, most nem jut eszembe, hogy mi volt az, amilyen kiemelkedő volt. Tehát szar volt a 2015-öt, kimondhatjuk. Abszolút. Mondd ki, Alex, vállad be, mert akkor idén jobb lehet ennél. Csak jobb történhet idén, nem? De nem, igen. Mert én koncentrálok azért a pozitivitásra, meg és én tudom, hogy történt sok jó is. Nem a rosszra próbálok koncentrálni, csak nem... Tehát az, ami azt mondod, hogy ilyen megváltó, hát az tényleg nem megváltott, mondta, persze, ilyen jött egy nagy fény az égből, és öletbe hullott egy pénz nyomda, érted, izzél a papírral, meg mindennel, és akkor így ott nézem a webkamerát, és így Alex, mi az ott mögötted? Én csak így dobálja ki a izzét, a lóvét oda a zöld 80-as évekbeli kanapédra. És így láttátok volna az Alex, hogy néz rám? Mindig ezt mondom neki, Alex, az a kanapét az olyan 80-as évek. És hülye vagy, most vettem. De milyen nyom? Mit ő zöld? Teljes zöld, szürke. Nektek nem zöld? Alex mutasd. Kanapéja? Ez egy szürke az egy zöld, az egy zöld kanapé. Az egy zöld kanapé. De ne folyásoljon már be, a sárga led és a sárga fal visszaveri róla, és attól, de már küldtem nektek egy képet napfénybe, ahol egy az egybe szürke, ott ki is mutatódik, hogy szürke, elküldtem Lalinak, mondom, Lali majd biztos azt mondja, hogy milyen király, és visszaírt Lali, hogy kicsit nyugger. Nem baj, Alex, ott 2015-öd jól jellemzi a kanapét, ilyen kis 80-as évek, nyuggeres. Azért azt elmondanám, hogy rohadt kényelmes, amíg ti ott nyomorogtok a ti rohadt szép izé. Ott kevés, az mögötted az mi? Ez 70-es évek. Ezt úgy kukáztuk valahonnan szerintem. Nem tudom, konkrétan öcsémé egyszer kellett rajta aludnom, és így izé, és így ilyen... Ilyen nem tudom, tehát nem jogáztam soha, nem is fogok, de amikor így a lábadat a nyakadba veszed, és így a fejed hátrafelé néz, és az illetét kifordultak, na körülbelül ezen az ágyon azt meg lehet csinálni, mert úgy borzalmas, tehát ilyen lyukak vannak benne, beleesel, nagyon-nagyon kemény, úgyhogy... Úgy én annyit szeretnék hozzátenni, hogy én egy felfújhatós ágyon alszom, ami meg nem jön az új ágybetét, és az elején azt hittem, hogy ez jó dolog lesz, de nem az. Az szörnyű. A felfújhatós az olyan, mintha Titanicon aludnál, és folyamatosan süllyedne. Jóra kell fújni, tehát jól fel kell fújni, akkor nagyon jó, csak nincs olyan, amelyik ne eresztene. És mire reggel fölkelsz, addig így azt veszed észre, hogy mint egy vízágyban aludnál, és így a feneked az így, hogyha háton alszol, ez leír a földre konkrétan, tehát mint ha ülnél, és a lábad meg a fejed az így gyakorlatilag fönn van valahol. Uah, borzalmas. Én szerettem a fejfújhatós ágyakat, mert mégis jobb volt, mint totál kész állapotban a földön aludni. Igazából ez a 2015-öd? Nem, ez a 2016. 9-em talán, sőt, még azelőtt, de hogy azért akkor mégiscsak jobb volt, mint a Föld, nem? Mit tudom én, te fetregtél részegen azon az ágyon, jól né tudjam. Miért Kameri ordított, hogy nem még egyet? Újjad, újjad. Ide, öntsétek! Aj, nem tudom, nem tudom. Tehát azt mondod, Alexa, hogy a 2015-ötből semmi jó nem jut eszedbe. De jó, eszembe és jut. A 12 órás live. Jó, eszembe jut. Az is, tényleg, az is. Kórozzuk a gólokat. Én olyan jót nem tudom, mikor röhögtem egyébként, utoljára. Igen. Tehát könnyeztem, az... visszahallgattam a streamet, és akkor is röhögtem azon, hogy te szkórozod a gólokat, miközben én visszanézve is röhögtem azon, hogy röhögök azon, hogy röhögsz azon, hogy gólozzuk a szkórokat, és hát egyszerűen zseniális volt. Igen, tehát jó momentjei volt nagyon sok. Inkább csak azt mondom, hogy amilyen nagyon-nagyon nagy moment volt, az volt inkább csak rossz. De hát van ilyen év, volt annó is ilyen előfordul. Évem. Van egy haverom, őnál az van, hogy megfigyeltük nála, hogy ha az egyik éve az totál csőd, de úgy, hogy összetörte apja autóját, leesett részegen egy lépcsőről, betörte a fejét, kirabolták. Tehát, hogy ilyen extrém durva dolgok, amik tényleg ilyen barátok közt magasságban vannak már csak, akkor az utána lévő éve az meg így nagyon durván jó. Tehát, hogy összejött egy nagyon jó csajjal, így tudom én, fölvették az egyetemre úgy, hogy egy másodpercet nem tanult, és vizsgázni is úgy ment el, hogy delíriumos állapotban. Tehát, hogy tudod, ez az ember, akinek az egyik éve ilyen totál gáz, a másik évben meg ilyen totál jó. És így nem értettük, hogy nála nincs egy normális, aránylag ív, mint minden ember életében. Maximum vannak ilyen görbék, hogy jobb, rosszabb, de nála vagy full gáz volt, vagy nagyon tré volt. Alex, te ilyen vagy? Hát azért nem, tehát vagy nagyon tré, vagy full gáz, tehát azért... Tehát milyen volt a 2014-em? Tehát, hogy nincs egy jó éve. A 2014-em kifejezetten jó volt, akkor indult be a YouTube is, minden, az egy írtó király év volt, sőt, még az előtte lévő is. Ez volt most így mostanában az egyedüli, ez a 2015, ami úgy jól indult, aztán elvesztette a lendületét rendesen. Mikor csináltuk meg a Geekboxot? 15 vagy 14-be? 14 év vége, 14 full év vége. Szóval 14 december. De igazából gyakorlatilag 15, hogyha jól emlékszem. Jó volt, nekem nagyon jó volt a 2015-ös éve, én bár, hogy mondjam, a YouTube, nekem a YouTube-on 12 és 13 volt az abszolúte, 100%-os teljesítés, és utána pedig bejött az, hogy suli, bejöttek ezek a sulis balhék, ezek a tök fölösleges hisztik, bejött ez meg az, és akkor így tökre hanyagolnom kellett, és nem örültem neki, és most is azért ezt nyögöm így érettségi előtt, de azért most már inkább úgy vagyok vele, hogy inkább egy érettségit rendesen megcsinálok, és utána elkezdem nagyon a YouTube-ot tolni 100%-osan minden téren, mert azért egy érettség azért viszonylag fontos. De hogy érettségi után kezded el tolni? Nem az, hogy azért nagyon sok fejlesztés van, nagyon sok olyan dolog van, amit én szeretnék megcsinálni. Úgy like, YouTube-os figura. Igen, és... Önéletrajz, videózom a YouTube-ban. Igen. és ez milyen képességeket fejleszt? Hát izéja, tudod azt a vizét, ahogy meg, hogy hívják, a lájkhoz szóval szóval az a izé, az vágod, az a izét. Igen. Nem értetek hozzá egyébként. tehát szerintem kifejezetten, tehát hogy gyakorlatilag, tulajdonképpen, ha mélyebben is... Most annyira kíváncsi vagyok, hogy akarsz-e valamit nem, mondani nem, abszolút, végére. Nem, 100%-osan nem érted. Nem, szóval, hogy... Egyébként valaki beírta, hogy már 10 percre hallgatom a podcastet, és Alex beleszól. Gyerekek, már 2 és 3/4 órája megy a podcast, és akkor jöttem rá, hogy az rossz epizód. Jaj. Az igen. Igen, az egy másik. Gégi ízi. Válj csatornát, mi nem azt nézzük most jelen pillanatban. Tehát jó, ez most egy ilyen szűkösebb év, szokták is mondani, tudod, hogy van a bő esztendő, meg a szűk esztendő. Igen, paraszt vagyok, de hogy ebben én nem hiszek. De, jó. Kiszel, nem hiszem, bejött, nem? Nem tudom, mert hét esztendőről hét van esztendő. Ilyenkor szó. Hét esztendő. Tohán a feled, fia. Most egyébként, Alex, mostanában, hogy elkezdtetek magyar népmeséket nézni, így hát néha így észreveszem rajtad, hogy... De figyelj, olyan szinten kirincseltem rajta. Hallod, azt ti láttál, én azt belinkeltem nektek, nem tudom, Marci, te azt megnézted? A rókásat. Még válaszoltam is, hogy mekkora egy ez a róka. De hogy mi volt, tehát hogy a magyar népmesség, oké, de mi volt a tanulsága? Azon kívül, hogy rohadt beteg volt, mert még oda elszakadt a farka, meg Jézus Istenem, ilyen, ez iszonyatosan beteg. De várjál, nem is az a lényeg. De hogy mi volt a tanulsága? A tanulsága az volt a mesének, hogy legyél egy über nagy genyó, verjél át mindenkit, aki gyakorlatilag a barátod akar lenni, vagy kedves akar hozzád lenni, lopjál, és akkor így húzd meg magad valami olyan helyen, ahova más nem tud bemenni. Ez volt a történet. Tehát, de nem néztél régen semmi magyar népmeséket? De néztem, de némelyiknek én volt azért ilyen tanulsága, hogy a jót tett helyébe jót vár. Ilyet néztünk bimboékkal is, és így rájöttünk, hogy igen, van amelyiknek van értelme, de némelyik csak egy ilyen beteg fors már, ne haragudj. Igen. Volt amelyiknek az volt a lényege, hogy a pénzt megfogták, és elrejtették a padláson, és aztán a felesége megpróbálta mindenáron elhallgattatni a férjét, hogy nehogy adni kelljen bárkinek is a pénzből, és még az állam elől is eltitkolták a pénzt. Ez volt a mese vége. Tehát így jött a polgármester, hogy akkor a pénzt, az adózást, és akkor mondták, hogy nincs semmilyen pénz. És ez volt a izé. Hát ez hihetetlen. Tehát ebben mi volt a tanulság? Addig örülj, ameddig ezt látod, mert egyébként a magyar népmeseknek van egy másik amelyik már ilyen vonulata is, ami csak a dugásról szól. De tényleg hallgass meg régi magyar népdalokat, 10-ből 7 a dugásról szól. Az rendben van, de az nem az, amit az M1 ellen gyerekeknek, nem? Nem. Hát volt olyan, ez M1 ellen ment, ez a Mátyás király, és hoztam is, meg nem is, itt vagyok, meg nem is, és akkor a nő levet között, és ott állt egy szál rajzfilmbe, egy mosolyba, érted, és akkor így ezt hozta a Mátyás királynak a csúnyáját, érted, tehát, hogy... a csúnyáját... Miért hát és most ezt nézi egy 6 éves, jön a grrpú, és akkor hoztam is, meg nem is, meg hű, és akkor izé ledobja magáról a cuccat, és akkor Mátyás királyék elolvadnak, milyen bölcs ez a nő, mert megjelent egy szál izé mosolyba. És, mosolyba! Kevés csak odaszol a fiának, rossz DVD. De tényleg, ez ilyen beteg már, ez, nem tudom, tehát olyan hülyeségek vannak benne, meg, és még le is rajzolják, meg hogy jön a lánya vérrel futtatva. Az mit jelent, hogy hát vérrel nem tudom, összeverték, meg összemarták a kígyók, és így rendesen véres volt, és így mondja a kakas, mikor meglátja, hogy jön a lánya vérrel futtatva, azt a rohadt eget gyerekek. Tehát, hogy elmondjatok szépek egy gyerekek. És a... Igen. És jött aztán a félszemű Manó, aki... De komolyan nézem... Kibelezte Juliskát és a Jajosat, meg felszúrta a mézes kalácsház tetejére, majd felgyújtotta nagymamát. Égve, vagy nézte, hogy végigégett vergődött nagymama, aludjatok jól, gyerekek! De nem is azt mondom, és megnéztem egy ilyen népmesékes remix videót, ami nem zene remix, hanem így alá van szinkronizálva, de konkrétan olyan hanggal, ha ismeritek a Babi nénis remixet, ez hasonló. Cső, Babi néni, cső! Ez én hasonló, csak ez egy kicsit másabb. Hát olyanokat visítottam rajta, tehát abban olyanok vannak, hogy így, de tényleg ez a tájszólással beszél végig, mint a népmesés. És így rendesen mondja, hogy és rögtön oda ment a középső fiához, aki a legidősebb volt, tudod, és olyanokat sikítok rajta, meg annyira hülyeségek vannak benne, hogy egyszerűen, meg ott vágta a csávó a fát, és akkor a paraszt úriembernek a munkája a téli szalámi szeletelés volt, de ez ilyen rendes, ilyen öblös, tájszólásos hanggal, ilyen idősebb ember, nagyon durva. Tehát annak sokkal több tanulsága volt, mint ennek, pedig volt benne koncert is. Igen, hú, a koncert van benne, a tutira, akkor... mert a koncerteknek mindig a tanulság a lényege, főleg egy ilyen Metallica koncertnek, vagy nem tudom, ilyen ilyen... De a lényeg, amit akartam mondani, hogy... hogy mi a tanulság? A sörre bar mindenkorra! De a lényeg az, hogy egyébként az, hogy mit adnak le a gyerekeknek, meg mit nem, azért azt elmondanám, hogy életem legcreepybb élményei a Bátor a gyáva kutyához angolul néztem ugye legelőször úgy jött be a Cartoon Networkön, azt hiszem... Na jó, de az horrorisztikus az a mese. De az gyerekeknek adták, és az olyan szinten ijesztő, hogy azt még most megnéztem valamelyik nap azt a részt, ahol ott lebegett a fej, és még most is azt mondtam, hogy ajjajjajjaj, ezt biztos akarom én ezt nézni. Varjú dombi meséket láttál? Micsodát? Varjú dombi mesék. Na hát, az a lőd főbe magad, mielőtt meg akarod nézni. Miért az hát ilyen jó, depressziós? Az depresszió a képi világa, szó mellett az van. Minden az tulajdonképpen. A hanghordozás, a képi világ teljesen. De ez egyébként annyira... ezt a magyarok, ezt miért szeretik ezt a depressziót? Ezt ez értettem. Amerikai. Ez amerikai. A varjú dombi mesék. Mi a izé? Mi a varjú dombi? De nem az, én a Cartoon Networkről beszélek most. Az más, az nem csak depressziós próbál lenni, az inkább ijesztő. Viszont ez, amiről Lali beszél, szerintem konkrétan csak simán depressziós. Ez a varjú dombi mesék, ez ilyen papírból kivágott dolog, és akkor így alatt a ott hegedülnek, és van a narráló, vagy a mesélő, aki úgy narrálja a szöveget. Igen, és akkor így, és aztán fölkerekedett, hogy aztán elmenjen, és úgy elment oda, aztán meg visszajött, hú, de jó volt neki. Tudod, és akkor így az egész így történnek a dolgok, de így végé, közepén így azt mondod, hogy valaki legyen szíves, jöjjön be, és nem tudom. Hogy... Most valaki belinkelt egy német bedtime story-t, tehát a német esti mesét. És gyakorlatilag az van a képeken, hogy volt egy srác, aki nagyon szerette az ujját szopni. Az anyukája rászólt, hogy ne szopja az ujját, de a gyerek nem figyelt rá. Az anyukája levágta a gyerek ujját. Jó éjszakát, gyerekek. Tehát, hogy... ennek több tanulsága volt szerintem. Alex, azt vágod, hogy van a hamupipőke egyébként eredetileg? A, igen. Azt de vágod, azért azt, hogy az, igen. Hogy azt Németországban azt úgy találták ki ezt a mesét, mert ha jól tudom, akkor az egy német mese, hogy levágják a sarkát a csajnak, hogy beleférjen, és akkor igen, ott leírja rendesen, hogy hát meg... ömlik belőle a vér, és izé... De tudod, hogy miről szól az eredeti, és ez mitől hét törpe? És mit csinált a hét törpe a hófehérkével? Tehát a legelső változata ennek a mesének iszonyatosan durva és perverz volt. Aztán valaki úgy gondolta, hogy ebből jó lesz ilyen mesét csinálni. Nem, szerintem perverz nem volt a hét. De keresd meg az eredetit, nagyon durván az volt, tehát hogy ezt... Te nem valamilyen Nem gyerekeknek nem szólt valamilyen... először. Na, tehát most nem neked kell ezt a wrong DVD cseréjed ki? Nem valami ilyesmi az emlékeid? Nem, ez eredetileg nem egy gyerekeknek készült történet volt, hanem ez konkrétan egy elég ilyen... Hát igen. Nagyon kemény. És hogy mennyire meg tudja változtatni az embernek a gyerekkorát, ez, hogy így... és én ezt régen hogy szerettem? Hát én attól a fejtől nem tudtam aludni. Tehát azt így most megmondom neked, a Carriage-os fejtől, ami ott lebegett és beszél. De hogy az milyen rossz volt? És akkor ott mondta neki... Én szörnyűen voltam. És így... tiltva a Cartoon Networktől. Ott lebegett, érted? A szoba közepén, én iszonyat nagyba, tehát akkora volt, mint kétszer a csávó. És ilyen nagy öreg feje volt, tudod? És így mondta, hogy hogy mert az a virág az ott elrohadt. Egyébként annak tudod, hogy mi volt annak a lényege annak a mesének? Én rájöttem egy idő után, meg olvasgattam róla, hogy más is rájött. Elég szomorú, de az a Carriage, ugye tudod, az a hely, ahol vannak, annak az a neve, hogy a sehol. Tehát out of nowhere gyakorlatilag az a neve, sehol nincsen. Az gyakorlatilag, én ezt most így utána néztem egy kicsit, és ez mindaz, ami történik, az mindaz, amit a kutya képzel bele a szituációkba. Mert ugye csak azt hogy a kertet is... látja a világot, igen, csak azt a kertet is, nem létezik. Csak azt a kertet ismeri, ami, ahol ott vannak, és más nem, ezért van körülötte semmi. Meg például, amikor jönnek az idegenek, és ugye senkit nem bántanak a végére, de a kutya meg úgy érzi, hogy ő mentette meg őket folyton, mert hogy jött a róka például, tudod, és akkor ő meg akarta főzni a nagymamát. És akkor gyakorlatilag így, így a végén így írták, hogy ez gyakorlatilag az olyan, mintha csak a kutya fejébe ez játszódik le, miközben történnek az átlagos napi események. Visszatérve, bocs, Alex, amit mondtál, most így gyorsan rákerestem. Übke Rózsika. Csipke Rózsika eredeti történetének tekinthető, a király meglátja Csipke Rózsika kastélyát, bekopog az ajtón, és mikor nem érkezik válasz, felmászik egy létrán a toronyba, és bemászik egy ablakon. Megtalálja a hercegnőt, szólongatja, de mivel eszméletlen, nem válaszol. Ekkor fogja a lányt, ágyba viszi, és megerőszakolja, majd elmegy. Csipke Rózsikának ikrei születnek a királytól, az egyik gyermeke pedig kiszívja a mérget az anyja ujjából, mire az felébred. A király később visszajön, bevallja a tettét, és egészen pervers fordulatként egymásba szeretnek. Csak hogy a királynő már nős, így amikor a feleség rájön, hogy férje és a Csipke Rózsika egymásba szerettek, azt tervezi, hogy megöleti, megfőzeti, majd megeteti az ikreket a saját apjukkal. Csipke Rózsikát pedig elégeti. Szerencsére gonosz terv nem sikerül. Kis hableány öngyilkos lesz, nem olvasom föl. Na itt van, Hóférk és a hét törpe. Igen. Ebben a mesében szinte minden az eredeti történet alapján zajlik, egyedül a végkifejlett az, ami a korábbi verzióban valamivel horrorisztikusabb. Az eredeti mesében, miközben a törpék viszik az üvegkoporsót, az egyik ember, aki tartja, megbotlik, és kiesik Hófehérke szájából a mérgezett almadarab. Hófehérke felébred, ő és a herceg összeházasodnak, az esküvőre pedig elhívják a gonosz királynőt is, akinek az a büntetés, hogy vörösen izzó vascipőt viselve táncoljon, míg holtan nem esik össze. Azért ez se semmi, mi? Azt a minden. Wow. Tehát piroské és a farkas az ilyen teljes izé, tehát ott mindenkit felzabál a farkas. Tulajdonképpen a piroské és a farkas így a farkas ember történetéhez áll egyébként közelebb. Homopipőke, na jó, még ezt az utolsót. A mese eredeti az első században nyúlik vissza, és Csepet sem annyira tündéri, mint ahogyan azt ismerjük. Grimm testvérek első eredeti verziójában az egyik gonosz mostoha testvér levágja a saját lábujját, míg a másik sarkából metsz ki egy jókora darabot, hogy beleférjenek a cipellőbe. A herceget galambok figyelmeztetik a turpiságra, így jön csak rá, hogy a cipő valódi tulajdonosa Hamupipőke. Ezután az angol nyelvű változatban Hamupipőke hozzámegy a herceghez. Az esküvőre a mostoha testvérek is elmennek, ám itt a galambok kiválják a szemüket. A Grimm mesében Hamupipőkének nincs tündér keresztanyja, így a báli ruhát sem tőle kapja. Ebben a történetben Hamupipőke édesanyja sírjára ültet egy fát, minden nap imádkozik alatta, és a báli ruhákat is a fa alatt találja meg. Durva. Ahhoz képest a Disney-sek, ilyen tünci-bünci, trallala... Mondjuk most írta be valaki, hogy a Disney-nél meg van a Gravity Falls című mese, ahol pedig az egyik karakter az Illuminátiról van mintázva, és gyakorlatilag a képességei határtalanok, és nem lehet megölni. Tudtok egy linket erről adni? Kíváncsi. Azt az egyik részben nézni. Megidéz egy fejet, csettint egyet, és leválik a bőr a fejéről. Ez egy rajzfilm sorozat, és nagyon durva, vannak benne durva dolgok. Disney Gravity Falls nevű mese. Na, rákeresek. Ezt én is beírom. Ja, ezt vágom. Hú, erről olvastam, igen. Igen. Rejtélyek városkája az eredeti. 2012-es egyébként. Na, én most mellé írom, hogy Illuminati. És tényleg itt van. Illuminati Guy az a neve. Tehát, hogy ebben konkrétan direkt benne van. Hát, én nem tudom egyébként, hogy sokszor ez az Illuminati sztori, hogy nem azért csinálják, tudod, hogy az emberek felfigyelnek így rá jobban, elkezd terjedni a neten, meg... Tehát például, hogy mondjuk itt van ez az énekes csaj, aki a Katy Perry, hogy miért csinál egy olyan videóklipet, amire úgy is tudják, hogy 100 meg 100 ezeren rá fognak így ugrani, hogy ja, Illuminati, meg sátánimádó, meg mit tudom én is, és én azt gondolom, hogy ezt egyszer már direkt csinálják. Persze, tehát, hogy... ez direkt van nyilván. Tehát, hogy ez volt, is volt, a marketing része. Nem direkt, de megijedtem. Ezek az elszólások, tudod. Szia, Balázs! A rejtett utalások, hello. Hol voltál? Megérkeztél, Balázs. Igen. Mert róla így beszéltünk hozzá, de egy kicsit aztán rájöttünk, az hiba volt. Nem fogsz válaszolni. Nem tudom, hogy a rejtett háromszögek mindenben feltűntek-e nektek. Nem, ezt azt akartuk mondani, hogy ez elég csinált, mert ha visszaemlékeztek, ugye az RTL is próbálkozott ezzel, hogy azt hiszem, milyen műsoruk volt, A való világ. Való, nem a való világ. Valami ilyesmi volt. Nem a való, az Megasztár volt, vagy... Vagy Megasztár. Valami X-faktor volt. X-faktor volt, az az. Hogy konkrétan le is fotóztam, hogy ott volt az Illuminati jel. Tehát ez szerintem direkt van oda rakva, hogy kirakjuk. De ezt egyébként nem valamelyik hírportál is megírt, hogy valószínűleg ez tök direkt volt. Vagy kirakják, tudod? És a reklám. Ja, Egyiptomot is ezzel reklámozzák, Illuminati volt. Mert a piramisokban ott van. Egyébként írják, hogy ez a Gravity Falls egyébként egy érdetlenül kreatív és vicces sorozat, azon kívül, hogy van benne néhány creepy rész, mint mondjuk a Doctor Who-ban is van egyébként, tehát ez nem feltétlenül rossz. És tele van easter egg-gel. Lehet, hogy majd megnézek egy részt, most már úgy is van. És aztán így Alex, tudod, így hirtelen ilyen nagyon durván így fölkapják Alexet, ilyen 4 millió feliratkozó PewDiePie-jal, Katy Perry-vel, következő Katy Perry klipbe Alex is ott zúzza épül, hátul. Épül Miskolcon a panel mellé egy piramis. És így, egy így piramis. Feat, tudod, és így feat Alex, tudod, Katy Perry feat Alex, és én megszólok, és akkor ez a szét autó tűnözött, tudod, mikor már annyira nem tudsz énekelni, hogy és akkor Firex. Nem csak így háttérben így, mint Big Daddy, így ráznád így a fejedet, és akkor egyszer csak így közelebb hajolnál így a kamera, az is így annyit mondanál, megállnál, pénz. És akkor így tovább. Hallod, így ráznám a fejemet, és így megszólalnék, és ilyen csajhangom lenne, így énekelne tovább, csak így. Úgyhogy én tátém. De ilyen nagyon durván, mint így R. Kelly, így meg ilyen nagyon kegyetlen, ilyen feka hangon megszólalná, tudod? Csekedik reppelni, tudod? Ilyen nagyon kegyetlen jól. Tutira nem a te hangod lenne, mint régen a 90-es évek sztárjai, diszkó sztárjai, tudod? Tehát, hogy így a háromnegyedüket nem ők énekelték, hanem tök más egy stúdióban. Hát az a legjobb felvétel, azt nem tudom, láttátok-e, amikor koncerten énekel a csávó. És leesik közben? És leesik, és az ének folytatódik, hát ez a legjobb. És így fölpatta, nem is így folytatja. Igen, és így folytatja. Igen. Ez teljesen jó. A legnagyobb beégés. A legnagyobb beégés a világon. Mire azt mondta valaki, hogy hogy volt olyan koncerten, amilyen, hát ilyen, de ez a nyuggeres koncert, tudod, már nem emlékszem, ki mondta, vagy honnan hallottam. És így mondta, hogy hogy minden szám között, amikor tudod, így beleordít, hogy és akkor most egyszerre, tudod? Akkor így lehetett hanni, és akkor most egyszer, tudod? Jaj! Hogy kibe kapcsolgattam a mikrofont. De rossz. Tudod, olyan szinten ment a lébe. Ezt még egyszer, ezt nem fogtam föl. Hát, hogy tudod, mikor kibe kapcsolgatod a színpadi mikrofont, akkor az olcsóbbaknál van ez, hogy tudod, amikor a jackbe a jelbe megy, mikor kibe kapcsolod, és akkor egy koncert közben, és akkor most egyszerre, tudod. Sávállé roma, és tudod, olyan szinten ment playbackről, hogy... De aki ennyire szinten playbackre ének, az nem gondolja azt, hogy ő igazából egy kamu? Ezt sose értettem. Szerinted ezt őt érdekel? Hát figyelj, ez olyan, hogy nekem is van egy YouTube csatornám, mégse vagyok YouTuber. De szerintem, mivel videózol, ezért YouTuber vagy. Egyébként igen, ne akartam technikailag. Kiúzni. Meg gyakorlatilag ne akart megúszni itt a dolgokat, Balázs. Ha már itt kérdezgettünk tőled, és igen, a csatornám linke, igen. Legalább a nézőknek válaszolj, ki pihented magad a szupernovák után, amit be engem is hívtál még úgy éjfélkor, mikor pont mentem, tehát hogy... A pont mentem, ez úgy nézett ki, hogy te még utána játszottál egy másfél órát egy másik az játékban. Az nem most! Azt akkor most léptem ki. Jó? Ezt most így Balázs megpróbálta így feltüntetni, azt akkor léptem ki pont, mikor rám írtál kb. Féles. De egyébként nem én írtam rád, ez ebben az a legjobb, hanem a Flick. Mondjuk Flicknek én sem mentem volna, úgyhogy igazad. Ez a Flick volt? Én nem tudom, olyan nevű emberek írnak mostanában rám, akik tudom, hogy ismerőseim, mert ott vannak, de hogy a nevükből sose ismerném fel őket, ez a, jó, nyilván egy agrokappát felismerek. Agrokappát. Nem, egyébként, tehát az a baj, hogy már ezzel fémjelzik a szóra sem érdemes YouTube csatornámat, hogy Supernovák Péles. És igazából ez a te hibád, Alex, mert te busztoltad föl ezt a sorozatot. Igen, meg én kértem rá magamat, hogy Alex, légy szíves, rakd már ki a Facebookba. Jó, Alex, kirakom. Igen, már csak Marci hiányzik belőle egyébként. Én tudom, Balázs, hogy te szabad felfogás vagy káromkodást tenni a csatornádon, igen, de azt, amit én leművelek, azt nem akarod te sem. De egyszer, gyere már, na. De egyébként simán. Szétalázod a zenemét, ezt annyira jó lenne, hogy kimondanád azt, amit mondom. Egyszer én is nem, voltam. Egyébként alpári káromkodás nincs, nem tudom, figyeltél-e. Tehát arra azért figyelünk, hogy ne legyen az a nagyon, nagyon prosztó alpári káromkodás. Nem, nálatok nincs. Nálam van. Értem. Nem, te vagy itt most a kérdője. Azért az, milyen, azért az milyen kemény, hogy Marci túl intelligensnek tartja a csatornámat, azért ez, na. Nem így fogalmazni, én tartom magam túl prolinak, tudom. De gyere már egyszer, én annyira megnézném, hogy ott szétanyázod őket, az olyan élmény, Marcit hallani, hogy rage-el. Hát na, ne tudd meg, hogy... marra nagy élmény. Hát jó, tényleg. Ne tudd meg, hogy én azért Marcinak a izi videóit hányszor megnéztem, amikor veszekedett valakivel. Én azokat sokszor láttam, mert olyan jó hallani, hogy Marci ideges. Megnyugtat. Ennek még... Látod, ők a barátaim. Ká. Nézd el őket. Jó, nézem. Azért mondjuk, azért azt elmondanám, hogy Kever is imádja hallgatni azt, ahogyan én rage-elek. Tehát, hogy azért nem vagyok igen. Egyedül. De szóval. Mindenkinek van valami perverziója. Én a Q&A videóidat szeretem. Az... Olyan azokat nem. Mai napig nem értjük. Ennyi. Mondjuk Alexé még egyébként tudja. Jó, én úgy próbálom megcsinálni, hogy vicces legyen, ha van, nem csak ez az ülök, és mikor születtél? Mikor nem születtél? Tehát nem így válaszolok, most nem akartam pedig senki sem megsérteni, lehet, hogy valaki így videó. Ezt megnéznéd, Keveri? Iratkozz fel a csatornámra. Hogy good luck a jobba vagy? És minden kérdésre ez lenne a válasz, hogy... Ja, igen, és az elmaradhatatlan, hogy szivasd meg az XY-t. Tehát az minden izé, hogy szivasd meg Varit, szivasd meg Keverit. Jó, mondjuk Keverit nem lehet, de... De én megpróbáltam. De lehet. Igen, de visszarektelt. Igen, pedig azon a Fallout 4-jel figyeltem. Teljesen véletlenül. Csípőből jön neki, tudod? Igen. Ó, oh, sorry, már megint beregteltelek. Bakker, pedig márra nem ez volt a programom. Na mindegy, Mizu. És így húzes trigulát, tudod? Igen. Így kirakom így a fejedet. Nem, van az a nem, Kaveri Modern, tehát van neki az a tudod, amit így megnyomsz, és így számol egyet. Így úgy, ja, igen, és minden, és vannak, így... meg, vannak egy ilyen rohadt nagy fala, a Hipervándor című filmben volt, ezt tudod, hogy volt a csávónak egy fala, igen. És rajta kint a képek. Na, Kaverinél ugyanez van, csak egy youtuberek fejei, és mindenki alatt így a strigulák. Igen, meg ez a számláló hányszor fordult meg, tudod, 9.999.000. Hát is nevezzem magam Rektoverinek. Nem egyébként, van amikor igen, tehát valamikor átváltok ilyen rekt üzemmódba, teljesen... váratlanul, és aztán ez nagyon hamar el is múlik nálam. Tehát, igen, tehát csak pont akkor múlik el, mire mindenki megutál, és rohadt ideges lesz. Megem, előző podcastlást. Hova tűntél? Kifagyott nekem a webkamera. Azt hittem, hogy ennyire szugeráltok engem, már megijedtem. Ja, így jobb egér kik. És így annyit láttam, hogy mindenki így megállt, mondom, mit néztek ennyire, így szúrtok. Mi van, mit mondtam? Ami nagyon durvát, ne integessetek, tudod? Nem, ma csak Alex veszett össze minden videóssal, aki csinál Q&A videót. Miért? Minden, ne beszéljünk most róla, jó? Most ezt majd megbeszéljük adás után. Te kis büdös kiskö... Ne, szóval értem. Hát a Marci videó, na az a legjobb. Hát most mondtam, hogy szeretem, ahogy rage-elsz, az a kedvencem. De ezt miért szeret? Ezt nem tudom. Hát amikor ott izé megnézted azt a kisgyereket, aki gyakorlatilag lefingott, azt imádom. Tehát, hogy azt... Nem, lefingtalak. Láttad? Hallottad? És... Szigorú a szórend. Jó? Mindegy, a lényeg az, hogy izé ott, ahogy rage-elsz rajta, az iszonyat király. Az se rage volt igazából, nem egy ilyen elkeseredett izé. Jó, de azért te tudod, hogy te voltál ott elég, de nem kellett nagyon elkeseredni, nem? Jó, az is igaz. Tehát, hogy így. Na de na. Jó, hát ezek persze, ezek jó cuccok. Én is egyébként szeretem ezeket csinálni. Nekem nincs bajom. Azokat a videókat csinálom most már, amelyek jól esnek, aztán csá. Ez van három. Alex, te szar. És így, tudod, így good like bejön, és így, na jó, most megmondom a tutit. Há? Neked? ő good like, és így, kár beléd a szó. Igen, pontosan ezt akartam, kár beléd, Alex, kár beléd a szó. Most itt azért... Álljak meg megint túl okos lenni, tudod? Álljak neki megint túl okosnak lenni? Hát, ez nem éri meg már. Ebben a mai világban már nem. Ezért, de az előző... Mai világban hülyének éri meg lenni. A legjobban, de ezt már nagyon most nem tudjuk. Akartok beszólni valakinek? Most gondolkozok, kinek lehetne. Gondolkozok, kinek lehetne, de most senki nem jut eszembe, már tavaly mindenkit Balázsnak megbántottunk. Balázsnak éppen nincs itt. De Balázs az konkrétan eddig 3,5 percet volt a podcastben. Azóta nézzük azt a... nem tudom mit a háttérben, konkrét... mert nem tudom kivenni. Konkrétan, valami. Konkrétan ment egy ilyen kis solid rekt. Balázs, meghívunk a podcastbe, és benne vagy 3,5 percet? Balázs, örülünk, hogy itt van. Háttérben egy viszkis üveget látok, meg egy valamilyen fogászati berendezést, olyan, mint hogyha ilyen fehér asztal az lenne. Anya, őket nézem, lefinktalak, láttad? Hallottad? Nem ebben a szóra. Good life, Flesh. Flesh. Hát most nem kell pölösezni, hát ott van fenn a csatornán, nem kell ezért miatt pölösezni. Srácok, Netflix, váltsunk már át, mert azért ez egy elég fontos dolog, mi beszéltünk is erről, hogy Magyarországon is elérhetővé vált. Én először megmondom őszintén, azt hittem, hogy csak valami kamu, aztán láttam, hogy Index. És... Szóval kamu, mert... Na, kamu! Ez annyira magas labda volt. Ja, és aztán végül is egész jó lett. Mármint, hogy... Hát kevés még rajta a tartalom, meg nincs magyar nyelv, tehát hogy aki csak azért venné meg, hogy magyarul tudjon nézni, az felejtse el. Mert hogy magyar felirat sincs, amit nem értek. De van rá alternatív megoldás. Jó, mindenre van alternatív megoldás, de, alternatív megoldást keresünk már állandóan. Elég volt abból a popcornból. Nem pattogatott kukoricás időről beszélek, hanem a Netflix alá lehet feliratot varázsolni. Csak mekkora hekkelés, mert most veszek egy szolgáltatást havi 3 rugóért, és még hekkeljek, akkor fogom fölmegyek Encore, azt letöltöm. Megveszem 8 dollárért az éves, hogy hívják ott... mond már előfizetést a U-Torrenthez, a streamel is kapásból, aztán Hit and Runért, hogy ne tiltsanak ki, az Encore-ra befizetek 4500 forintot, megveszem az éves tagságot, és akkor 6000 forintból gyakorlatilag 0-24-be streamelem a filmeket, ahogy csak akarom. Mondjuk lesz vagy 800 Hit and Run-om, de hol érdekel, folyamatosan küldöm a meghívókat, csinálok még 4 izét, profilt, azt hello. Most jó, ahhoz ez, képest... Jó, ez mondjuk nem az. Szóval, hogy ez ugye nem ez etikus. Ez legális. Az enkorozás? Nem, a Netflix. Meg igen, nem csak az, hogy legális, hanem hogy etikus is mondhatni. Szóval, hogy támogatod azért, mert hogy valahova gyakorlatilag befizetsz, és ez egy hivatalos szerv. Az enkor azért nem mondható hivatalos szervnek. Finoman fogalmaztál, igen. Finoman fogalmazva nem mondható egy hivatalos szervnek, nincs gond az Encore-ra, nagyon jól működik és nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak, de nem egy hivatalos szerv, és tény, megmásíthatatlan tény, hogy károkat okoznak ezzel másoknak. De hát ugye ez van. Na most már megvan, hogy kit kell megbántani, a mai napon a torrentezőket fogjuk vérig sérteni. Én félig meddig meg lehet őket bántani, azért mondó vagyok, hogy nagyon sok, szóval hogy mondjam, ha nem látunk egyszerű felhasználók egy egyszerű megoldást arra, hogy mi sorozatokat szinkronnal online számítógépről nézzünk, ne kelljen leülni a tévé elé és megvárni a heti egy részt, hanem tényleg meg tudjuk nézni akkor, amikor mi akarjuk, akkor le fogjuk enkorozni, le fogjuk torrentezni, mert az a legegyszerűbb, és ennyi. De hogyha a Netflix tud hozni egy olyat, hogy egyszerűen befizetek 2000 forintot egy hónapba, tök mindegy, és azért én annyit sorozatozok magyar szinkronnal úgy, amikor én akarok netről, akkor azt mondom, hogy akkor piacot robbant addig, a legegyszerűbb az Encore, a legolcsóbb az Encore, addig Encore lesz. És mivel ott nincsen szinkronos, semmi, csak angol, ezért addig szerintem nem fogja az Encore-t veszélyeztetni. Ha már bemennek a szinkronosok is, meg a feliratosok is, úgyhogy nem kell hekkelgetni, hanem tényleg meg lesz csinálva rendesen, kis magyar, szép csodálatos magyar nyelvünkre, akkor mondoljuk, hogy akkor az Encore már háttérbe szorulhat. Mert oké, hogy 2000, de 2000-re nem kell hitelánolnod, meg visszatöltögetni, meg prémium, meg ez, meg az, meg amaz, meg tököm, meg szídelés, és akkor nem szídelik, stb., hanem akkor azt mondom, hogy tényleg kifizetem azt a 2000 forintot, és cserébe annyit sorozatozok, és annyit filmezek, amit én akarok. Szerintem. Hát igen, nekem kényelmesebb lenne a Netflix, mert vennék akkor egy Chromecast-ot, és beledugnám a nagy tévébe. És tulajdonképpen a mesenézésektől elkezdve, hogy a gyerekeknek, ha mit nézünk este, nem kell akkor pendrive-ozgatni, vagy DLN-ázni, vagy valami ilyesmit csinálni, hanem fogom, bekattintom, és azt is úgy választok ki, ahogy akarom. És ez nekem alapvetően kényelmesebb lenne, viszont angolul, angol felirattal jelen pillanatban nem, tehát megérteni megértem, de egy pörgősebb párbeszédnél, vagy olyan szavaknál, amik, vagy olyan kifejezéseknél, ami, tehát bizonyos filmeket meg tudok nézni, bizonyos filmeket viszont nem. Most így próbálgattam az elmúlt időszakban, és például van ez a sorozat, elkezdtem nézni, pillanat mondom is, ez a Peaky Blinders. Egy ilyen 50-es, 60-as évek Amerikájában játszódó ilyen gangsteres film. Iszonyat jó a hangulata, nagyon feelinges, jó a zene, jók a karakterek, az egész képi berendezkedés tök jó, és azért úgy értem. És beírta valaki Lalinak, hogy alternatív megoldás, tanulj meg angolul. Egyébként igen, alapvetően, ja. Egyébként szerencsére nekem és ez egy jó eszköz rá, szerintem. Se szinkronra, se feliratra. Úgyhogy én ezt ki fogom próbálni, de nyilvánvalóan én azt csak azt nem értem, hogyha ezt tényleg behozták Magyarországra, hát itt nem annyira köztudat, hogy mindenki tud angolul egy profi nem szinten, behozták, ahol megérted a... Nem behozták, hanem elérhető. Tehát nem kell szórakoznod. Viszont ugye álláshirdetéseket meg adtak már föl, a Netflix magyar embereket kerestek, tehát lehet, hogy ezek a dolgok egyszerűen folyamatban vannak. Én azért azt gondolom, hogy ez még idén, nyár előtt, itt már azért elkezdik szépen lassan a Netflixet elárasztani a saját nyelvű tartalmak. Onnan is gondolom ezt, hogy... Kövöli, te mit linkeltél itt neked? Onnan is, hogy... ja, Che Guevara. Na majd ezt Lali, azt berakod a Che Guevara-kos videómat a show notes-ba, meg kérlek rá. Köszi. Most nézem, hogy AVP van a kezében, amit visz. Na mindegy. Lesokta az AVP-t a titmosokba. Talagszál titmosok, basszonyja. Na jó, tehát hogy... A titmosokba. Tehát, hogy kitöltöttem a Netflixnek a baromi hosszú, de tényleg baromi hosszú kérdőívét, igen, és ott többször is kérdezték, hogy ott volt opciónak, hogy mi az, ami miatt mondjuk, vagy mi az, amit változtatni, és többször ott volt, hogy a saját nyelvemen több egyedi felirat. Tehát, hogy ők ezt tudják, vágják, és ezzel ha valaki beregisztrál, egy hónap úgyis ingyen van, egy próbaidőszak. Javaslom, hogy azért rágja át magát ezen a teszten, vagy ezen a kérdőíven, és akkor kattingassa már be, hogy igen, akarok, az nekem a fontos, hogy legyen magyar felirat, mert azért az több poé lenne. Igen, és innen tudják igazából, tehát eddig csak sejtik, hogy kellene a magyar felirat, de hogyha nincs elég visszajelzés, akkor nem fognak vele foglalkozni. Nem tudom, nekik ez több lenne, mint három parancs? Most őszintén kicsit belegondolva, hogy nem ők csinálják a magyar feliratot, nem. Nagyon sok. Alias, az egyik, akit például ismerek, ő tipikusan szövegfordító sorozatokhoz, Walking Dead, akkor Falatka is ott van, Supernatural, stb. Sok olyan srác van, akik szabad időkben lefordítgatják a sorozatot. Nem lenne egyszerűbb a Netflixnek azt mondani, hogy hal is srácok, nem akarnátok nekünk csinálni a feliratokat, és ők csak engedélyeznék, meg max valamennyi zseppénzt adnának a srácoknak, hogy feliratozzák. De nem hiszem, hogy erre fel kéne venni még plusz embereket, hogyha már vannak Magyarországon tehetséges sorozatfordítók, sorozatfeliratozók, akik értik a dolgokat. Bár aztán lehet, hogy ők fognak oda menni dolgozni. Azért az elég menő lenne, nem? Hogy egy eddig Indovideóra csináltam a feliratokat, most meg a Netflixre. Ez egyébként egy nagyon jó ötlet, de az első nagy feliratozó hullámban, ha jól emlékszem, akkor azokat az embereket, akik így a szürke zónából jöttek, azokat ki is szórták. Hogy értvén? Szürke zóna? Szürke zóna, amikor illegális forrásból származó filmekhez csinál, vagy sorozat epizódokhoz csinálod meg a feliratot. Ja, hát akkor nyasgem, honnan csináljam meg a feliratot hozzá? Vegyem meg a licenszt az AMC-től, hogy én Inda videóra 3000 embernek föltöthessem a sorozatot felirattal? Nem értem, erre hogy így, hogy van a szürke zóna. Mert, tehát ez ugyanolyan probléma, mint a mozifilmeknél, hogy nekik pénzük van abban, hogy előállítják ezt a cuccot. És jó, hogy az a cég, aki előállítja, hogyha mondjuk ez egy tévétársaság, akkor vagy a reklámbevételekből, vagy az előfizetési díjból kapja vissza elsődlegesen a befektetett összeget, de egyébként meg a licencek eladásából. Tehát, jó, de... Itt anyagilag ez a probléma az egészben, ennek én se örülök annyira, mert én például oda meg vissza vagyok a BBC-s természetfilmekért, meg sorozatokért. Uh-huh. És például hála Kaverinek meg tudtam nézni, hogy mi a Netflixnek a kínálata, és nagyon-nagyon sok minden tetszik benne, de onnantól kezdve, hogy megláttam, hogy nincsen benne BBC, onnantól kezdve nekem abszolút no-go. Nem baj, van más tartalom is. Tehát, hogyha így megnézitek, akkor ott van rögtön, amikor elindítod a Netflixet, hogy kids, arra rákattintatok. És nézhetjük is. És nézhetjük. De például ilyenek vannak, hogy Meatbusters, ez tök jó. Az jó. Fent vannak az új Star Wars-ok, fent van a Gravity, fent van a Sherlock Holmes sorozat, az új... Vannak azért rajta jó dolgok. IT Crowd fent van például. Nekem az összes, szinte összes kedvenc sorozatom, amit most így hirtelen fent van. Igen, egyébként, és azt tetszik benne a legjobban, hogy rögtön előtted van a kínálat, nem kell keresgélni. Társulajmos az Encore-ban, értem. Na, most szóval, már, most már mindent szóval nem kell keresgélni, hanem itt van rögtön előtted kis képekkel, és így tudod, így egyszer csak beugrik, mert ugye ez, ha elfavoritálsz egy filmet, akkor az alapján fog neked ajánlgatni, és akkor beajánl neked egy filmet, és tényleg ez de jó volt, és így megnézed, amikor van időd. Szerintem kicsit kényelmesebb, mint... Kényelmesebb, viszont van olyan sorozat szerintem, amit te se tudnál végignézni angolul. Biztos. Van nyilván, ami annyira british, hogy egyszerűen... Nem is a british, hanem annyira, tehát mondjuk nézd már meg egy Suits-ot, ami ilyen ügyvédes, jogi... Ja, nyilván tehát nem az, fogom érteni. Az még magyarul is sokszor az van, hogy oké. De igen, pont azt akartam mondani, hogy valószínűleg az olyasmit, amit nem értek meg angolul, az valószínűleg magyarul sem nézném meg, mert felhúzna. És most nem azt mondom, hogy ízét fogok rajta nézni non-stop, ilyen Papa Pig, meg ízét, meg My Little Pony. Fel van a My Little Pony. Nem nézzük meg? Ebben nincs ilyen multiplayer nézegetés? Még ez az, ami nagyon hiányzik amúgy. Mint a Watch Together, tudod? Ha fenn van a Friendship is Magic sorozat. Tudom, amiben megígértük még a nagyon régi podcastban, hogy megnézzünk egy részt, aztán senki nem nézte meg. My Little Pony. Hát elég, ha ennyit beírsz, ma ott van rögtön My Little Pony. Friendship is Magic. Magic, elnyitottam. Tényleg. 3 csillag, te jó ég. Tényleg ezt megígértük annó. Én elkezdtem nézni, de hát nem tudtam. Nem tudtam magamat tovább verekedni az első 5 percnél kb. Na, mert elméletileg akik a Carriage-ot csinálták, azok csinálják ezt is. Tehát amiről beszéltem, az a nagyon-nagyon creepy kutyás sorozat. Ugyanazok csinálják. Tehát, hogy jó, nyilván eltelt azért egy pár év, egy 20, de hogy azért... Szerintem nézzük úgy, most itt van lehetőség a Netflixen, hogy átrakjuk az Én kicsi pornimat kórai nyelvre. Angol felirattal. Tényleg van. Audio, Korean, Chinese, English, Arabic. Mondjuk... arabra is... Arab... Arabul... Van My Little Pony arabul, wow. Hát nem is azt, hogy My Little Pony, de Netflix. Nálunk meg nincs. Konkrétan, tényleg. Na jól van, srácok, hát... Nézzük Skiffy-t. Okay. Nem nézzük. Nem most Jumper. Netflixezünk. Miért ne? Mert podcastben vagyunk élőadásban, mondjuk talán rajta. Figyelj, már fenn van a Halo film, azt vágjátok? Csak úgy mondom. Hát ezt Winchesteren is megvan, elindítottam, aztán abba hagytam, mert nem pont ilyen fáradt feelingembe jöttem. Vagy szántam rá Halo magamat. Halo 4-nek a filmje van bent. Na jól van. Oké, és na srácok, ennyi volt már a podcast, nagyon sajnálom, de most még mindenki egy kicsit ilyen évelei fáradt autópályáról érkező, és a Balázs ez konkrétan vigyorgott kettőt, ezt azóta nem láttuk, tehát tulajdonképpen eltűnt teljesen, ő így se volt. Na jól van, figyú, most ennyi lesz, ennyi lett a podcast, jövő héten találkozunk, akkor már egy ilyen szokásos podcastes hangulattal, feelinggel, témákkal jobban rákészülünk. Most így elnézem az arcokat, és így mindenki kb. Így lefejeli mindjárt a billentyűzetet, tehát hogy ez a mindjárt bearszok. Marci eszi a pólóját, én a pólóját. Netflixet eszem, Lali bólogat, és próbálja a fejét így egy helyben tartani. Úgyhogy szerintem Balázs meg már így sincs, úgyhogy... Ő mellett leesett, csak nem vettük észre. Na jó, és én még megígértem egy Twitch streamet, azt a mindenit, mekkora állat vagyok. Semmi kedvet hozzá nincs, gondolom. Ne van amúgy, mostanában, most hogy jó a netem, most szeretek Twitch-eni, csak hogy mondjam, ilyen kicsit light-osabb lesz, tudod, 2 órát elolózgatunk, de úgy nem lesz nagy dumálás benne, tudod. Netflix-elj. Akartok még hasznos tanácsokat hallani? Nem, szerintem a mai hasznos tanácsokból elég volt. Köszönjük, hogy itt voltatok. Marci még twitchezni fog egyet, azt mondta, úgyhogy lehet hozzá vándorolni, ha van valakinek még ideje meg kedve rá. Reméljük Marcinak is lesz betartani a szavát, úgyhogy szevasztok, jövő héten találkozunk. Ciao, ciao. Sziasztok. Sziasztok.